اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرسل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق قروان دي دهلال و دهرام في اعتباق رباسه اسور پسي امر مسلم ذكر كيلي کیا حکم دموز دے او دموز دا پارا لابودی دا طہارتنا نڑوان دے دا او دس حکم ذکر کئی کہ دموز احتمام بھی او دا او دس احتمام بھی ندے سر با بستاسو کی استعداد پیدا کی گی دا حرام ہونا دا اجتناب او دا حلال دا اقتصاب صدا پنیت کی امر معالی سے یا ایوہ الذین آمنوا ایہا تسانو چیمان روڑ دے اذا قمتم الى الصلاة پا وقی چودری گئی تاسو مستا یعنی ارادہ کوئی ادری دو تو دمو اذا کنتم اذا اردتم القیام الی الصلاۃ ہر کلا چی ارادہ کی دو ادری دو مستا دیر کلا تاثیر ذکر کی گی مراد تینا ارادہ دے سیری فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَإِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اذا قرآن مجید بلکل ارادو کی نا اعوذ باللہ ہوا ہے بعض ظاہر و ظواہر اگر پر ارادی باندے نا دے حمل کرے اگر چیز تلاوت نفارغ شن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہوئی فاخرت فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَإِذَا عَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ ہر کلا چی ارادت قرآن پاک ہوتی ارادت لسود قرآن پاک ہوتی فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لذا کشانتی اذا کنتم الى الصلاة اذا اردتم القیام الى الصلاة اذا کنتم الی الصلاۃ فاوقی چودری گئی تا سنوستا فاغسلوا وجوہکم نورین زی مخنفل و ایدیکم اولا تنفل الی المرافق سرات سنگلونا الی پا مانا دا معالو مع المرافق سرات سنگلونا وامسحوا برؤوسكم او مسحكوا فسروا لقلوا باني وارجلكم او من زيخي خلي الى الكعبين سرد جدونا بيزن الى فمانا دمعالو او ذكر در رؤوس ته او مراد تنا بعض حصة در رؤوس ده کہ اغم اقدار دنا کیه ده او دا غید پار دلیل حدیث تا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے او چونکہ آغا حدیث مشہور ہے ناغی سر تقید کتاب اللہ سید ہے اصولا وامسحوا برؤوسكم او مسح كويف سرن قلوبان دي وارجلكم او وينزي في قلي دا ارجل عطف وجوه باندې فاغسلوا وجوهكم وارجلكم نو فرنګي چې د مخونو وینځل ضروری دي مدک شانتی د خپل وینځل هم ضروری دي و ارجلکم وینځه په خپل اله کعبین سره دی کیټونه او که ارجلکم جر سره شي لکه سرنګي یو قرات دی نبیادا جر جر جوار دے دادا مجاور دو وجن پی جر راغل دے وانا اصل دے دے پا محل دنا کتی زکا ارجل معطوف دے کوجوہ باندے وصر خواہ کی سکم مجاور دے رؤوس اغا مجرور دے زدہ کشان تی پدہ باندے جر راغل دے دانا چاہتا فی پر رؤوس باندھے شوام سخو بی رؤوسی کم مصح کوئی پسرون باندھے و ارجلی کم او پخو باندھے او جر جوار تا پا قرآن مجید کی مختلف حضائیون کرا گلے د شیعو حضراتو په دې آیت کریمه باندې استدلال چې د خپل وظیفه هغه مخه ده نو دا استدلال درست نه دی او یا موږ وایو چې دوه قرته دي د دو قرات دا په منځله د دو آیتونو دو قراتونه دا په منځله د دو آیتونو نو ارجلکم چې نصف سره شي دا اتس ته په وجوهکم باندې دا قرات محمول دی په عدم تخفف باندې موزینی اجولی سپی بربندی نبیان دفو وزیفہ دار بینزل غطل فاغسلو وجوہکم و ایدیکم و ارجلکم الی الکعبین او کو ارجلکم شی او دی اطف راشی کو رؤوسکم بانی وامسحو دی رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین نذابیا محمول په حالت ته تخفف باندې چې موزي اتوري نکه اته پر او شي کوم باندې صحیح په حالت ته تخفف ته مراد ده و ان کنتم جنبا او کثرتا یتا کو جنبا جنوب فَطَهَّرُوا نُخَزَان فَاكَوَي فَطَهَّرُوا فَغْتَسِلُوا عَلَى أَتَمِّ وَجْهٍ امام الوسی رحمت اللہ علیہ مانا کری دا نبیہ غسل کوئی کامل طریقی سرا او کامل طہارت حاصل ہوئی وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ كَتَكْتَيْتَا سُبِمَارًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ يَا فَسَفَرْ بَانِي أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ أَوْ يَارَ أَغْلَيَوْ تَنْدَتَاكُنَا مِنَ الْغَائِتِ دَقَزَائِ حَاجَتْنَا جیزِكُمْ أَوْ فَمَانَا دَوَوْ بَانِي لِي وَوْ حَالِيَ لِي اروان دی ویوزای کی جکم تفسیر تیر شو اغدن تمنا کی معنی خراب نشی او جاء احد منکم او یا راغلی یو دند تاسونا من الغائط دکندنا او لا مستم النساء یا تاسو جمع کری دی بی بیانو سرا او لا مستم النساء او جامعتم النساء د ملامسی نه مراد جما ده. د بازی ائمه حضرات پنځ باندې مسك المرآة دا ناقض دل وضو ده ناغی پا دی آیت کریمه بانده استدلال کئی وی ملامسه دا لمس نده او لمس او مس یو شده او لامستم النساء او لمستم النساء یا تاسو لمس کړئ د بیبیانو لمس بلید مس بلید نوې مس المرآة دا ناقض للوضو ده. د صحیح روایاتو نه ثابت ده چې مسک المرآة هغه ناقض للوضو نه دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام تقبیل کړی دی او نبی علیه الصلاة والسلام اودس نه دی کړی، موزی کړی دی په سابق اودس باندې. د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د مخ په دوران کې د شپې ام المؤمنین عائشه صدیقې رضی الله عنها د نبی کریم علیه الصلاة والسلام خپل لاس وروړی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام اعاده د مز او اعاده د اودس نه کړی. دا صحیح روایت ده ثابته ده. هغه روایت په اعلی او سنن کې او دارنگ خزائن سنن دا حضرت شیخ سرفراز خان صدر صاحب رحمه اللہ کتاب کی قدیش دا ترمذی روایت تے، دا مسلم روایت تے، دا بخاری روایت تے، آ صحیح روایت. دا لام استمنا لمس دلید ندی اغسطل پکار، ملامسا او پا مانا دی جیما بانی رازی. نو دی زکی دا ملامسی مانا جیما دا. او دا غید پارا یو دلیل دا چه داد باب مفاعلا لامس یلامس ملامستن باب مفاعلا، او د باب مفاعلی خاصیت هغه مشارکت ده. مشارکت هغه په صورت د جما کې ده او په صورت د لمس کلیت کې نه ده، ځکه هغه د یو طرف نه کار ده. او جما دا فعل د جانبینو نه. نو د دې فعل هغه خپل خصوصیت او خپل خاصیت دا وایي چې دې ځای کې د دې نه مراد جما ده، لمس بلید نه. دا یو دلیل. دویم دلیل کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھ ترجمان القرآن لے او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا غد پارا دا فقاہت او دا علم تفسیر دعا کڑی وا اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل. نا اغا بہترین فقیہم او اغا بہترین مفسر دا قرآن پاکم. اغا وید ملامسین مراد جمالا. داغنا علاوہ نور بلاڈر صاحب کرام داغیم دکا قول لے جدا ملامتین مراد جمالا. احناف حضرات دکا مانا تا تدبیور کئی او درین دلیل داره که دیزه که ده ملامتی نمراد سیما ده او ده ملامتی نمراد لمس بالید نده ولی زکا کچکتا ده دینا مراد لمس بالید شی دا حدث اصغر دے دا حدث اصغر دے لذتی نفس تیمم اغب ثابتی گی او لامستم النساء فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدا طیبا چی لمس پر ید دا ناقص دل وجود ہے فدی نفس کو ابنی نو تیمم پکار دے او کچرتا حدث اکبر اگر آشی نو دا اغین بعد تیمم اگر دا قرآن مجید نا ثابت تے کنا نا ثابت تے او کچرتا دا ملامتینا مراد جماع وغستیشی و ان کنتم مرضا علی زفر او جاء احد منکم من الغائط دا حدث اکبر شو او لا مصدوم النساء دا حدث اکبر شو که حدث اکبر دا تلاقی کی که حدث اکبر دا تلاقی کی او بنمو مئی نتایمون جائز دی نپدے کے زیادت و کثرت کا احکام ہو رہے دا آیت کریمہ دا سے توجیح چاہے سرا زیادت کا احکام ہو راشی کثرت کا احکام ہو سر راشی آغا توجیح بارحال اولادا سمجھتا مرال اللہ خبرہ دا دریو ور دلایل کو بنیاد باندې موږ دا خبره کو چې ملامسه دا په معنا د جماع ده او ملامسه دا په معنا د لمس کې لیا ده او د دې نه علاوه که چرته دا په معنا د لمس باندې شي نبیام اغفا مانا دا لمس بلید کی فقط آسریح نده دا لمس او دا مس اطلاق ام پا جماع بانی کیلی ما لم تمسو هن قرآن مجید کی تیر شوئے لکنہ مس اغا مجرد ام دا جماع دا پا استعمالی اے لم تدخلو بهن مس پا مانا دا دخول باندی رہا مس پا مانا دا جماع باندی رہا اولا مستم النساء یا جما کری تاسو د بیانو سرا فلم تجدو ما ان فستا سنم مئی اوب فتیمم سعیدا طیبا فس ارادا او قصو کئی دخاو رفاتی فمسحو بموزی وجوهکم نمسحو کئی پمکنو خلو باندی و ایدیکم او پلاسنو خلو باندی منو دا خورنا منو کی زمیر سعید تراجیر ورپسی اللہ تعالیٰ حکمت بیانے کہ اللہ تعالیٰ تاسو تا دا طہارت او دا اغتسال حکم کردے دا اودس حکم کردے دا غسل حکم کردے او کو اغنی موجودی یا دا غیر دا قائم مقام دا تیمم حکم کردے دا دی مقصد دانے چی تاسو پا حرج کی واقعی شد دا اللہ جل جلالہ مقصود دا دے چتا سو ظاہراً او باطناً پاس شد ما يريد الله اراده لنري الله تعالى ليجعل عليكم ذات مقرن كي فتا سبان دي من حرج دس سختينا ولكن يريد لكن غواري الله تعالى ليطهركم كي فاتي تاسلرا ظاهرا او باطنا ابتداء نے دو ابو دے استعمال حکم کو او کو دو ابو استعمال اغدرانی میں بیا دو ابو قائم مقام چا اغا خورا دا تیمم دے داغی حکم حکم لیطہرکم کفا کتا کلرا ولیتم نعمتہو علیکم او دې د پاره چې پوره والیو کې د نعمت خپل پتا سو باندې لعلکم تشکرون دې د پاره چې شکر با کوي تاسو آسان آسان احکام دي دغه آسان احکام په بنیاد اتمام د نعمت پر باندې نو ذکر د نعمت ته او مراد څنګه د آسان احکام دي عند الضرورات نو د دک نعمت په مناسبت باندې ورپسې مزید نعمت بیانې چې د الله جل جلاله څومره احکام دي دا غټور احکامو خیال ساتئ واذکروا نعمت الله علیکم دا په حقیقت کې اعاده ده دا ابتدا د ټولو یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود زکات نعمت نه مراد احکام دي دا الله احکام یاد ساتي وعده یاد ساتي دا یې پوره والی کوي کما وعده چې هغه التزام د احکامو دي واذکروا نعمت الله علیکم یا ساتئ نعمت الله تعالی تاسو باندې و میثاقه او وعده الله تعالی الذي اعود واثقكم به چې په خواله کړه دې تاسو سره پاغه باندې نو په یو موقع باندې دوولی دلان دې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو نه بیعت واغسته نای ته اشاره ده اذ قلتم فا وقی چووی تاسو سمعنا واری دمنگا و اطعنا او تابداری کلی دمنگا و اتقوا اللہ اویلی گئی دلالا تلانا ان اللہ علیم بذات صدور بیشک اللہ تعالی عالم بے بذات صدور پپٹو خبرو دسینو باندی الله جل جلاله د دین په احکامو کې یو حکم هغه د شهادت هم دی د گواهی خیال ساتئ په گواهی کې چې کومې ضروري خبرې دي د هغې خیال ساتئ چې د الله د رضا دپاره وي انصاف سره وي او په هغې کې جانبداري وي تاسو په کینی یا ایو الذین آمنو ایا کسانو چې ایمان راوړل دي کونو شیطانو قوامین لله قائم د پاره د الله تعالی قوامین لله قائمین لله قائم خاص د الله تعالی د پاره شهداء گواهان بالقسط پنصاف باندې گواہی ته ضرورت نو خالص د الله تعالی د پاره گواہی کوي او انصاف سره کوي. کله چې سره دښمنی نو د شهادت په وخت کې هغه دښمنۍ ته نه قتل پکار چې اوس کې په مقرره غلی ده. ولا يجرمنكم او اماده دین کی تاسو لرا شنعان قوم بغض او دشمنی دی او قوم علا پدی خبر باندی اللہ تعدلو چه انصافون کی تاسو چا سرمو دشمنی دا نزاغ دشمنی اگر تاسو پا بے انصافای باندی باعث نکی چرا چه ظلم نکار واخلا بے انصافیو کا اعدلو انصاف کوئی تاسو هو اقرب للتقوى دا انصاف دے دیر نزدے دے تقوى تا هو کی با ضمیر عدل ترادیش چی دا اعدلو نا سمجھ ترادی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ورپسی بشارت وعد الله الذين آمنوا وذكر الله تعالى المؤمنان سرا وعملوا الصالحات داخل كسرا چکڑی دینے کئے لهم مغفرۃ دوی دپارا بسندا واجر عظیم او اجر لوی دے ورپسی تخویف والذین آکسان کفروا چ کفر کڑے دے قلبن وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا نِسْبَتَ دَرُوغِي كَرَدَي آيَاتُنُو زَمَنْغَتَا لِسَانًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ دَا مَلْقِرِي دَعُورْدِي يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا اَعْتَسَانُوا چِيمَانِ رَوْرَدَي اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اروان دا اللہ تعالی نعمت بیان شو دا آغا نعمت پا مناسبت پا دی بل نعمت صلاة خوف والا حکم دام دا اللہ تعالی نعمت پا مقام عصفان کی نبی کریم علیہ السلام او صحابہ کرام موزو کو دمستخین نو کفار و فاغی باندی دا افسوس اظہار چدا خو یو خم و خو او زمان نخصفا زموس پا حالت کی خدای جنگ جگڑا نکی دا دی موقع نا فائدہ غسل پکارو او پا دی باندی یک پشت حملہ پکارو نو باتی کسانو ورد ہوئی وی دا مازدیگر و اخرا روان دے مازدیگر پا دی بیا موس کئی دا مازدیگر پا وقت کی بہت سردہ غشانتی چلو اللہ جل جلالہو دا مازدیگر دا موز دا کولو ناروان دلوان دی وحی رو لے گلا سوالات خوف والا حکم را گئے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام تقسیم کرل دو جماعت اکرل اڑوان دی چکم طریقہ بیان شو و پا اغا طریقی بانی موزو شو کفار او مشرکین اللہ تعالیٰ پا خپل ارادہ کی او پا عظم کے ناکام اکرل نوید داغا نعمتونو سرا دا نعمت امیاد ساتھائی اذکروا نعمت اللہ یاد کئی نعمت اللہ تعالی علیکم پتا سبان دی اذ ہم قوم فا آوکی چیرا دوکات خلقو قریشو این یبسطو الیکم دا چی دیر اوزکی تاسطا این یبسطو دا چی دیر اوزکی الیکم تاسطا ایدیہم لا سنفل بالقتل چی تاسم لکی فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ نُفَسْ بَنْ أُسَاتَلْ أَلَّا تَعْلَى أَيْدِيَهُمْ لَا سُنَدُ دِي عَنْكُمْ دَ خَتَلْ سَاسُنَا وَاتَّقُوا اللَّهُ يَرِيْكَي دَ اللَّهَ تَعْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ خَاسْ فَاللَّهَ تَعْلَى بَانْدِي فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اعتماد بساتی مومنان خلق دا مومنان سہارا او دا مومنان بروسا اگر صرف و صرف دا اللہ جل جلالہ ذات تھے اڑوان دے حکم شو چہ دا اللہ جل جلالہ دا وعدی خیال ساتھ ہی وميثاقه الذي واثقكم به. نو اوس ورپسې د وعده شکنای دوه نمونې ذکر کړي. تاسو کوم وعده کړی دا نو دا وعده کلک وساتئ، مضبوط وساتئ، وعده شکنی مه کوئ. څنګه وعده شکنی چې بنی اسرائیلو کړې وه، څنګه وعده شکنی چې یهودو کړې وه، او څنګه وعده شکنی چې نصاراو کړې وه. نو یوه نمونه ذکر کوي د یهودو د وعده شکنی، او دویمه نمونه ذکر کوي د نصاراو. ولقد اخذ الله فتاتيك را اغسلي والله تعالى ميثاق بني اسرائيل وعد مضبوطا د بني اسرائيلنا وبعثنا منهم او منغا مقرر کړو د دوینا اثني عشر نصيبا دول الزمداران دول مشران د نقيب معنا امام قرطبي رحمت الله عليه کړی دا په كبير القوم معنی کبیر القوم د قوم لوی سره د قوم مشر او مفسر خازن د عبد الله بن عباس رحمه په حواله باندې د نقیب معنا کړی دا په الزمین باندې النقیب الزمین ذات سره زمین زامن ته ویل شي سردار ته ویل شي. د دولس کسانو چې دا د خپلو خپلو قبایلو مشرانو او امیرانو او ذمہدار حضراتو د دک ذمہدار حضرات موسی علیه الصلاه والسلام کوه طور ته بوتل دا غی نه وعده واغسته او په هغه وعده کې دا خبره اومه چې تاسو به خپل خپل ماتحت کسان او ماتحت قبایل هغه د الله تعالی د دین د احکامو پابند ساتئ. دی وی سیده دا ګویا کې د بنی اسرائیلو د اسملای ممبرانو ښا دا د بنی اسرائیلو د پوره اسملای څو دولس ممبرانو نو دغه دولس واړو ممبرانو ته وی چې په بنی اسرائیلو باندې باید د خدای دا قانون نافذ کوي او دا وپی چلوي. هغه وی بالکل ټیک ته او صحیح ده. وبعثنا منهم او منغا مقرر کل دوینا اثنى عشر نصيبا دول الزمداران وقال الله او قوي الله تعالى اني معكم بشكا زد تاسو سرين عونا ونصرا زما امداد بد تاسو سرين زما نصرت بد تاسو سرين خو فشرت دي لئن اقمتم الصلاة فشرت تاسو قائم ساتم الزرا وآتيتم الزكاة أو ورقو تاسو زكاة ترا وآمنتم برسلي أو تاسو إيمان أو أكدل رلا فبيغمبران زما وعزرتموه أو تاسو إذا تقددوي تعذير تعظيم تغيرش أو تعذير إمداد تغيرش وعزرتموهم ولسرتموهم او تاسو امداد کو د پیغمبرانو زما او بل واقرضتم الله او ورکو تاسو الله تعالی تا قرضا حسنا قرض خيسا. نو الله جل جلاله تا قرض ورکول دا کنایه ده د انفاق فی سبیل الله نه که تاسو د الله جل جلاله په لاره کې انفاق کو او تاسو الله تعالی ته مال ورکو. واقرضتم الله قرضا حسنا اي وانفقتم في سبيل الله انفاقا حسنا که تاسو انفاق کو د الله تعالی په لاره کې انفاق کړئ اخلاص سره د پاک مال نه انفاق حسن د کړئ چې مالم پاتې نیتم پاتې لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ نُخَامَ خَارِجُمْ بَعْدَ تَعْسُنَا سیئاتکم گناہن ساسو ولادخلنکم خامخا داخل بکم ساسو لرا جنات ذات باغات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذالک منکم آغتا چکفر کو رسط دی وادینا منکم دتاسنا فقد صل سواء السبیل فتا فکرا دے خطا شو دلار برابرنا نو پدی وادی باندی با برقرار ہو سی ددین با یو طرف تا بل طرف تکی گئی نا اضافت تو صفت سے موصوف تھا فقد ضل السواء سواء السبیل فقد ضل السبیل السویہ د خطا کا برابر لا صحیح لار پری خدا فکگا وگا لار باندی پروان لار باندی روان شو ندائی سے چلو کو دک کا وعدہ ٹھنگا اسا تلا کا وعدہ شکنی اکلا نوال پسے بیان دے چلے وعدہ شکنی اکلا اللہ جل جلالہ دا نتیجی پا طور باندے دی ملعون او گرزول دا دی پا ظلون کی سختی پیدا کلا ظلون سخت شو بیا پا کفر باندے فبما نقضهم فبسبب نقضهم با سببیه دا او ما اغا زائد بے نفبما نقضهم اے فبسبب نقضهم فبما نقضهم پس سبب ده ما تولو ددوی میثاقهم وادی خپلی لرا لعناهم ما پلانت کل دی لرا وجعلنا قلوبهم او ما اگرزول برون ددوی قاسیتن سخت فائی که می سختی پیدا کلا صلابت می پیدا کلا ده حد تا قبلو لکو مقابل اکی نو وعدہ شکنی گناہ دے وعدہ شکنی دا گناہ دے او وعدہ شکنائی سرا بندہ دا اللہ جل جلالہ دا لعنت مستحق گردی او دا قدرت کیسا پیدا کی گی اغا قساوت پیدا کی گی سختی پیدا کی گی گناہ سرا قدرت کے قساوت پیدا کی گی سختی پیدا کی گی یو غیر مقلد عالم دے اغلی کری دی گناہ سر پزلے کے رقت پیدا کی انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن مجید سے وئی دیتا ہوئی اولی کلیم دے دا پاچھے دا انبیاء کرام انا صغیرہ گناہوں نے کی دا صغیرہ گناہوں نے دا پاچھے دیا حکمت ذکر دے سر پزلے کے رقت پیدا کی دا صغیرہ سر لگ رقت پیدا کی کبیرہ سر بیات رقت پیدا کی جانتا مرالا خبر ہے جدہ وصلہ تسلیم کی وہی صغائر تے ذکر کی کہ رقت وہ سر پیدا کی فضل کی ناول خدا مقدمہ غلط تھا ذکر فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ گناہ سر فضل کی قساوت پیدا کی سے توبہ و نباس او بیا کہ صغیرہ سر نفس رقت پیدا کی نو کبیرہ سر بیا زیادہ رقت پیدا کی یحرفون الکلمہ دا آغا قساوت نتیجہ ہم دا غدا کہ ظلون اصف شو دا خدای دا کتاب دا آیتون تحریف تو لگے دا یحرفون الکلمہ دیبا اڑولی را اڑولی کلمو لرا عم مواجی دا زائن اقبلونا کلم کے تحقیق تیر شوئے دا اور تحریف کیوں لفظی معنوی اعتبار سر تحقیق تیر شوئے دا یحرفون الکلمات ای اعیرہ علی کلمات لرا عم واجهه د زاینو دا غینا ونسو حظا او د ییر کړلا هسا مما د آسنا ذکرو به چې نصیحت ورکړل شو دوی ته پاغی باندې چې هغه احکام احکام د تورات هغه دی بالکل شاته وغورځول د کم کتاب د عبرت اغسل پکارو کم احکام باندې چې عمل پکارو هغه دی بالکل یې کړل شاته وغورځول خیانتونه یې پکې شروع کړل ولا تزالوا او یبت تطلعوا چه خبری کی با وقتن فو وقتن على خائنة منهم فخیانت باندی د جانب د دوینا وقتن فو وقتن با د دید خیانت مدلاکے مشاہدہ بکے مخطب دی واقعات راضی کل یو زی خیانت کرے کل بل زی خیانت کرے کل پا یو عبادت کی خیانت کرے کل پا بل عبادت کی خیانت کرے على خائنة على خيانة حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائل شیخ خائنۃ فظاہر کا وزن دا فاعلۃ دے صیغۃ اسم فاعل کاری خدا مصدر دے لک عافیۃ یلا عافیت را ترا کی عافیت مصدر دے کن نو خائنۃ بمعنی خیانۃ ولا تزالوا او ہمیشہ بے تو تطلعوا چی خبری گی با على خیانت منهم فخیانت باندی دا طرف دو دوینا وقتاً فوقتاً با دا دی خیانتون استامخی ترازی او یادا صفت دا پارا دا نفس ولا تزالوا تطلعوا على نفس خائنت منهم یا علی نفوس خائنۃ منہم فذات کسانو باندې چې خیانت کوي منہم د دوینا کله به دې یو خیانت کر سره واسطه راځي او کله به دې د بل خائن سره واسطه راځي وقتاً فوقتاً به دې د دې د مختلفو خائنینو سره واسطه راځي الا قلیلا منہم مگر لکسان د دوینا فاق عنهم فاصعفو كذيتا واسفح او مخ اگرزوا ددوینا ان اللہ يحب المحسنين بیشک اللہ تعالی من ساتی د محسنین سرا نو فاق عنهم کی دا هم زمیر دا مومنان سرا جیلے لی کلیلا من هم تا کائنا سابقا وقتی چتا خیانت شوئی او توبه وی اصلا ایمان راړ بس هغه صادقه خیانت کو تماف کا او دا غیره بالکل مخ واړوا هغه سره د احسان معاملو کا نو مسلمانانو تاسو ته که يهودو په شان ته نه شي تاسو واده شک نه اونه کوي بلکې په خپل دین باندې بالکل برابر او ټینګ اوسئ ور پسې دویمه نمونه د واده شکنای د نصاراو نوم الله جل جلاله واده اغستې وه چې زما د کتاب اتباع به کوئ زما د پیغمبر او زما د دین د احکامو اتباع به کوئ خو لیکن هغوی هم د تورات احکام شاته وغورځول هغوی هم د واده بالکل شاته وغورځوله نو الله تعالی په کې دشمنی پیدا کړې وَمِنَ الَّذِينَ بَعْدَ كَسَانُنَا قَالُوا چِدَي وَيْلِدِ إِنَّا نَصَارَا چِ بَيْشَكَا مُنْغَ نَصَارَا يُو إِنَّا نَصَارَا اے نحنو انصارو دین اللہ دعوی خدا دا چِ مَنْغَ دَ اللَّهِ جَلَّ جَلَلُهُ دُ دِن مُعَوِلِينِ يُو مَدَدْگَارَان يُو نُمِ خُزَان لَقْ قُلِ اِخَرِ قُلَيْكِنْ عُبَاسِ دَ دِن جَرِ نو دکه خلک چې ځان ته نصارا وایي ځان ته د دین معاونین وایي نو الله تعالی وایي دای نه وعده غته ده خو هغه وعده به شاته غوړولې ده اخذنا میثاقهم منغا اغسلدا وعده مضبوطه د دوینا فنسو حظن فزيرك لا يوهسا مما د هغه احکامنا ذکرو به چې نصیحت ورکړل شو دوی ته په هغې باندې چې هغه انجیل دی د انجیل احکام دي هغه یې بالکل شاته وغورځول نو الله تعالی وایي ته ځان مې ورته ورکړه فاغرینا بینهم نفس واچوله منګه په میز د دوی کې العداوه دشمنی لرا والبغضاء او باهمی بغض لرا الى یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې فاغرینا بینهم فالقینا بینهم اغرا القا تبلش وامې ټوله په میز د دوی کې دشمنی او باهمی بغض او دا په کې تر قیامت پوری د بینهم ضمیر چا ته راځي نو د بینهم ضمیر دک نصارا او ته راځي انا نصارا نو په نصاراو کې انظرونی طور عداوتونه او بغضا هغه په کې موجود دي په قدیم عیسائیت کې درې غټې غټې فرقې مې درته بیان کړې وې پرون او په جدید عیسائیت کې هم درې فرقې مې درته بیان کړې وې دا د یو بل ټولو مخالفې او دښمنۍ دي او دا اختلافات دا به په دای کې تر قیامت پورې روان دي دای په یو عقیده باندې په یو نظریه باندې په یو خبره باندې متفق کېدای نه شي دا د خدای تکوینی فیصله ده دا اختلاف په دای کې روان دي بعضې مفکرین او حضراتو دا غیر اداره چې بینهم کې ضمیر نصارا او یهودو ته راګیرې نو یهود د نصارا مخالف او نصارا د یهودو مخالف دا دښمنی به تر قیامت روانه په ظاهره به د یو بل سره ګډ جوړ روان شي اتحاد به مو شي خو لیکن اندرونی طور به بغض او عداوت او نفرتونه هغه به موجود وي فاغرينا بينهم العداوه نفس من واجولا فم يزدد يكي دشمني لرا والبغضاء او باهمي بغض لرا الى يوم القيامه ترد د قیامت پوری وسوف ينبئهم الله او زرد چ خبر بور کی دوی تعالی تعالی بما كانوا يصنعون فسباد چ دای سکول داغي بدل بوتو خای هغه بوتو ور نړواتې د واد شکنای د واده شکنای دوه نمونې ذکر شوې مؤمنانو تاسو داسې ونه کوئ په خپل دین باندې کلک شئ او د یهودو د نصاراو په هغه واده شکنای کې مخالفت ته توحید ومو دی مکلفو په توحید باندې او دی شرک کړو نو اوس د دې ځای شروع کېږي نفي د شرک اعتقادي خوړوالې د تمهید په طور باندې او د مقدمې په طور باندې هغه ترغیب د ایمان بر رسول ته نبی کریم علیه السلام تسلیم کوي او تاسو د شرک په مقابله کې چې پیغمبر اسلام تاسو ته کوم توحید بیانې هغه توحید قبول کړئ نړیوالې د مقدمې په طور باندې ترغیب دی ایمان به رسول ته یا اهل الكتاب اے اهل کتاب قد جاءکم رسولنا فتحقیق سرا راغل تاسو ته پیغمبر زمونږ چې محمد علیه السلام دی یبین لکم چې بیانای تاسو ته کثیرا ډیر خبرې مما د اعم سائلنا کنتم تخفونا چې تاسو به پټې ساتلې من الکتاب د کتابنا د کتاب احکامو د کتاب مسائلو تاسو پټې ساتلې دي تاسو یې کتمان کړلې نبی کریم علیہ السلام دا غی احقاق کئی ویافو او دے عفو کئی عن کثیرن زدیر خلقنا زمانا گانی ویافو عن کثیرن ویافو عن کثیرن من الناس په انسانانو کې ډیرو خلکو سره نبی کریم علیه السلام د عفو معامله کوي هر چا ته سزا نه ورکوي د ډیرو خلکو غلطۍ کې دي هغه نظر انداز کوي ناظم الشان پیغمبر دی عفو والا پیغمبر دی اخلاق والا پیغمبر دی او یا ویعفو عن كثير نمارا بشي ويعفو عن كثير مما كنتم تخفون من الكتاب تاسو چې د کتاب الله د کمې حصے کې تمام کړل لیکن کم فقی دینی او شرعی اعتبار سره ضروریات تھی او داغی اظہار ضروری دی نو داغی اظہار کئی او چې کم اظہار کے سخاص دینی فائدہ نہیں کرے نو بس داغی کسی کئی چشم پوشی کئی ویافو عن کثیر ویافو عن کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب کثرت نہ مراد کثرت فی نفسیش د کوم مسائل چې تاسو کې اطمینان کړی د پای کې ډیر مسائل دا چې پیغمبر اظهار کوي چې اظهار واجب دی ضروري دی او ډیری خبرې دا دي چې پای کې څه خاص متتبعه فائدہ نشته دی نبی کریم علیه السلام پای کې چشم پوشی کوي ویعفو عن کثیر موقع ته ګوري مصلحت ته ګوري قد جاءکم فتحقیق سرا راغلی تاسو ته من الله د جانب د الله تعالی نه نور رڼا و کتاب مبین او کتاب کارا نو د نور نه مراد څه دی نو یو قول د مفسرینو حضراتو دا چې د کتاب مبین اتف په نور باندې اتف تفسیری دی چې د نور نمرات قرآن مجید دی د نور نمرات کتاب دی قرآن مجید هغه واضح هم دی کتاب قرآن مجید هغه رڼا هم ده او دویم توجیه دا ده چې د نور نه مراد نبی کریم علیه السلام دی او د کتاب مبین نه مراد قرآن مجید دی قد جاءکم من الله نور تحقیق سره راغلی د تاسو ته د جانبه د الله تعالی نه نور یعنی نبی کریم علیه السلام و کتاب مبین او کتاب ښکاره چې د نور نه مراد نبی کریم علیه السلام شي نو مراد نه نور د هدایت دی قد جاءکم من الله نور نو نور د هدایت مفسرین و حضرات یې معنا کړې ده لکشف ظلمات شرک و شک نبی کریم علیه السلام نور دی زکات شرک چې کومه تیری دي د هغه ازاله کوي، د شکوکو او د شبهاتو چې کومه تیری دي د هغه ازاله کوي، لکشف ظلمات شرک و شک راغلی د تاسو ترما د پاره د ازالی د تیرو د شرک د پاره د ازالی د تیرو د شکوکو. نو د نور اطلاق په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې بنا پر تشبیه شو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام د وصف په اعتبار سره نور او د ذات په اعتبار سره بشر، انما انا بشر مثلكم يوحى الي، دا محکم دی. عام دک نظریه دا د اهلی حق حضراتو، نبی کریم علیه السلام د ذات په اعتبار سره بشر او نبی کریم علیه السلام د صفت په اعتبار سره نور دی. او پات شو نبی کریم علیه السلام د ذات په اعتبار سره بشر نه تسلیمول، نو دا نظریه مخالفه ده د قرآن مجید د نصوص قطعیو نه او دارنګه د احادیث صحیحو نه. قد جاءكم فتاكي سرار راغل ده تاسطا من الله ده جانب ده الله تعالینا نور وكتاب مبين او كتاب اخكارا يهدي به الله راهنمائك الله تعالى به فذكرنا بانده الله تعالى من اعجاقا اتبع رزوانه شاغا تابداري کڑی درزامن ده ده الله تعالى نو فذكرنا بانده ده سکت سهدایت کئی راهنمائی کئی که دا آغا دو خدای رضا مقصودی انابت پتیین رنا خو رنا دا خود دی رنا ناو فائده سوک اخلی من اتبع رضوانهو که سوک دا اللہ جل جلالهو در رضا خوائش منی. نسو تخکاری سو تخایی سبولت سلامی لاری دا سلامتی آفی و تا اللہ تلا اخکارا کئی یهدی به اللہ راہنمائی کئی پدی رنا باندی اللہ تلا من آچاتا اتبع رضوانہو چتا بداری کئی درزا مندہ دا اللہ تعالی نو پدی باندی اللہ تعالی راہنمائی کئی دا سی کسانو تا دا سر راہنمائی وزا کئی سبولت سلامی دلارو دا سلامتیا دا سلامتیا لارو تا خائی نو دا سبولت سلام نمراد دا اسلام شعبینی زکات اسلام هر شعبه کې ده نو هغه لار ده د پاره د سلامتیا هغه سبب دی د پاره د دخول جنت د اسلام په هر شعبه کې چلی گیای او محنت کوي نو د هغې نتیجه څه ده د هغې نتیجه ده وصول جنت نو څوک په یو میدان کې لګیایي څوک په بل میدان کې لګیایي څوک په بل میدان کې لګیایي او چاته الله تعالی توفیق ورکړي هغه په دې ټولو میدانونو کې لګیایي دا هغه شخصیت جامع د دا ټول پکې داخل دي. ويخرجهم او اباكد ويلرا من الظلمات دتيرونا الى النور رناتا باذنه پوکم خپلباني ويهديهم او راهنمائي کي دوی الى صراط مستقيم لارني غتا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم نو تعلق یې د دغړوان د سره دی، یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا. پیغمبر علیه الصلاه والسلام تاسو ته د ډیرو خبرو د نظریاتو وضاحت کوي. نو پای کې یو خبره دا هم ده، تاسو د مسیح علیه الصلاه والسلام د الوهیت کوي، حالانکه دا نظریه غلطه ده. دا د حلول نظریه ده او دا د کفر نظریه ده. نو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام بیان او وضاحت په وخت کې د ځان ته کوی کوي او د دغه باطلې عقیدې او د نظریې نه توبه وباسئ. لقد كفر الذين فتاكي سرا كفر کرده ها کسانو قالو چه دی ویلی دی چه دا یعقوبی فرقه دا ان الله بیشک اللہ تعالی چه دی هو المسیح ابن مریم اغا مسیح ابن مریم دی معاذ اللہ نور پسی رد دی کچرتا مسیح ابن مریم اغا اللہ اللہ تعالی دے او اللہ جل جلالہ معاذ اللہ حلول کر دے پا مسیح ابن مریم کی نبیہ پا کار دادا کہ مسیح ابن مریم اغا واجب الوجود وے پاغا باندے وفات او پاغا باندے مرگ دسر ممکن نوے ذکر پا الہ باندے فنا دسر نرازی نقل اوائے پیغمبر علیہ السلام فمن یملکو پسوک طاقت او اختیار لری من اللہ دل تلانا شیئن دس شے ان ارادا کچر توغواری اللہ تلا ایوہ لک المسیح ابن مریم چی وفات کی مسیح ابن مریم لرا و امہو او مردد لرا ومن فی الارض جمیعا او آتا لرا چی پزمک کی طول څرنګه چې مور د عیسی علیه السلام هغه محل د موت تا پای باندې مرګ ممکن دی او څرنګه په من فی الارض جمیعا دا محل د موت په پای باندې مرګ ممکن دی نو د کمر د په عیسی علیه السلام باندې ممکن دی نو په دې باندې بیا ولې ممکن دی کده الہ وې د واجب الوجود دی به د مرګ د قانون نه مستثنا و نو چې د مرګ د قانون نه مستثنا نه دی نو واجب الوجود نه شو چې واجب الوجود نه شو الہ نه شو د آیت معنا مو سمجھ ترال ده نو په دې آیت کریمه کې اصل مقصود هغه څه دی هغه نفی ده د الوهیت د عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام الہ نه دی نفی ده د الوهیت د عیسی علیه السلام او د آیت نه مراد بالفعل اثبات د وفات نه دی د عیسی علیه السلام لپاره چې اوس په وفات راغلی دی ځان پرې ښه پوهېږئ ښه د آیت کریمه د هغې مقصود فی الحال اوس اثبات د وفات نه دی په عیسی علیه السلام باندې ځکه په کوم وخت کې چې د عیسی علیه السلام رفع شوې ده لکه چې د اهل حق نظریه ده او یا لکه څرنګه د اهل باطل نظریه ده عیسی علیه السلام قتل شوی دی مصلوب شوی دی نو د هغې د قول مطابق چې په کوم وخت کې عیسی علیه السلام مصلوب کېده یا په کوم وخت کې هغه قتلېده او د اهل حق قدراتو په نیز باندې چې کله د هغه رفع کېده په هغه وخت کې من فی الارض جمیعا مړو او ژوندي وو مړو کو ژوندي وو ژوندي وو نو څرنګه چې د من فی الارض جمیعا د هغه موت سره نه ثابتېږي وقود موت سره نه ثابتېږي د ده کشاته ورسره د عیسی علیه السلام وقود موت هغه نه ده مراد بلکې امکان د موت دی امکان د موت د عیسی علیه السلام د پاره مرګ ممکن دی لکه څرنګه د ده د مور د پاره ممکن دی دد د پاره موت ممکن دی لکه څنګه چې زمان فل ارض جميعا د پاره موت ممکن دی او چې چا د پاره مرګ ممکن وي نو دی واجب الوجود نی او چې څوک واجب الوجود نی هغه اله نشي کېدی. نو مقصود د آیت نفی د الوهیت د عیسی علیه السلام نه او مقصود د آیت بالفعل اثبات د وفات د عیسی علیه السلام لپاره چې قادیانیان په استدلال کوي او د قادیانیانو ملګری په استدلال کوي چې دا د آیت کریمه وي چې عیسی علیه السلام مړ دی. آیت کې دا نشته چې عیسی علیه السلام مړ دی. قل هو پیغمبر علیہ السلام دویتا فمن یملک من اللہ فسوق اختیار او قدرت لري د جانب د الله تعالی نه شیئا د څه شی ان اراده کچرتا اراده او کی الله تعالی ان یهلک المسیح ابن مریم دا چې هلاکی مسیح ابن مریم لرا و امه او مور د لرا و من فی الارض جميعا تعالی را چې دی پس مکه کې ټول. او دا الله د ارادې تعلق د ممکناتو سره راځي. په علم کلام کې وتاسو دا خبره خپه خیال کړي د عیسی علیه السلام وفات کړي هغې سره د الله جل جلاله د ارادې د موت سره د ارادې تعلق هغه راځي ان اراده ان یهلک. نو موت د عیسی علیه السلام هغه ممکن شو د آیات نه دا ثابت شو او چې موت ممکن شو نو اله نه شو ځکه په اله باندې موت ناممکن دی. یخلق ما یشاء پیدا کوي الله تعالی هغه څه لرا چې خوښي شي والله على كل شيء قدير الله تعالی په هر یو څیز قادر دی. ورپسې شکوا کمو یهودو او کمو نصاراو چې واده شکنی کړی دي د خدای دین ته اشاره کړی ده د خدای کتاب شاته غورځولې ده دا غي داوود ته وګورئ نو داوود دای چې مونږه د الله زامن یو مونږه مقربین یو وقالت اليهود او يهوديانو والنصارى او نصاراو یعنی دواړو دواړو طایفو په خپل خپل وخت کې دعوه وکړله. یهود هم دعویدار دي چې نحن ابناء الله و احباؤه نصارا هم دعویدار دي چې نحن ابناء الله و احباؤه حالانکه په نفسه د دواړو دعوه باطله ده. وقالت اليهود او يهوديانو والنصارى او عيسايانو نحن ابناء الله منغا زامن الله تعالى يو واحباؤه منغا محبوبان الله تعالى يو. نو ذکر ده ابناء ده او مراد ده مقربين دي. نحن ابناء الله نحن مقربون الى الله منغا مقرب يو الله تعالى لك سرنگي چې ابن ابت مقرب و احب اوذا بحق تفسيري منغا محبوبين الله تعالى منغا نيازوليو الله تعالى ترسته چې تاسو د الله تعالی مقربین په کم قانون یې. تاسو ابنا څنګه یې؟ پلار دوی ته داسې سزا ورکوي د الله جل جلاله چې په مختلفو ادوارو کې تاسو ته درکړي دي او عاشق معشوق ته داسې سزا ورکوي لکه د الله جل جلاله چې تاسو ته په مختلفو ادوارو کې درکړي دي. نستاسو په مختلفو ادوارو کې دا سزاګانې سکل دا دلیل د دې خبرې دی چې تاسو نه ابیاي نه ابنا الله او نه چې کوم نه څه محبوبین د الله تعالی. دا دلیل دی. قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا فلیم یعذبکم فسولی سزا درکی تاسو تا بذنوبکم فگناہن تاسو باندی. نو دلیل دام کئی مع ان الاب لا یعذب ابنه ولا الحبیب حبیبه. حالانکہ پلار دوی تا دا سی سزا نور کئی دا خدای چې تاسو څخه مزه زادر کړی ده. او دا رنګي عاشق محبوب ته داسې سزا نه ورکوي کومه سزا چې الله جل جلاله تاسو ته درکړی ده. نو بل دا اضراب دی. لیس الامر کما قلتم معامله داسې نه ده تاسو چې څنګه وایي چې نحن ابناء الله و احباؤه داسې نه ده. بل انتم بلکی تاسو چې بشر انسانان یې ممن د خلقنا خلقا چې پیدا کړی دی الله تعالی. عام انسانان تاسو هیڅ خصوصیت نه کړی او تاسو ته هیڅ امتیاز هغه نه دی حاصل په نورو انسانانو. یغفر لمن یشاء بخنه کوي الله تعالی آچا ته چې خوښی شي ويعذب من يشاء سزا ورکي آتا تا چه خوخيشي ولله ملك السماوات والأرض خاص الله تعالى دفرا باقشاي دا سمانونو تزمك دا وما او دا اغصدا بينهما چه پميز دا دوارو كده وإليه المصير او خاص الله تعالى تا المصير وفسدا. في ايمان والي الله تعالى بأس مغفرتو كي او کو کفر او شرک والی اللہ با تسزا درکی اللہ با خوخی مالک دے. ورپسی بیا اعادلہ دا خطاب دا یا اہل الكتاب او دا ایمان بر رسول دا دعوت. یا اہل الكتاب اے اہل کتابو قد جاءكم رسولنا فصادق سرا راغل د تاسو ته پیغمبر زمنګا يبين لكم چې بیان کوي تاسو ته د احکام على فتره من الرسل پایم کتابانی د پیغمبرانو را على زرګیده او فتره ان کتابه ویلې على فتره من الرسل اي في حين انقطاع من الرسل فاغه وخت د انقطاع د پیغمبرانو کې ډېره موده شوې وه د عیسی علیه الصلات وسلام نه بعد پیغمبر نو راغلی. الله جل جلاله خپل فضل وکړو خپل کرم وکړو او نبی کریم علیه الصلات وسلام یې راولېږو. نو تاسو له شکریا ادا کول پکارو على فتره من الرسل اي في حين انقطاع من الرسل فاغه زمانه د انقطاع د انبیاء کرامو کې. نبی کریم علیہ الصلات والسلام اللہ تعالی راولے گو او اغه فترت او انقطاع ختم کلا دا څه د پاره د اتمام حجت د پاره چې د قیامت پر ورځ یادا ونه وای چې ما جاء انا من بشیر ولا نذیر ان تقولوا لئلا تقولوا ان تقولوا د دې وجنا چې بیا ونه وای تاسو ما جا انا نظر اغلی منگتا من بشیرین سوک زیر ورکون کے ولا نظیر او نسوک یر ورکون کے فقد جا اکم پتا کی سرا راغ تاسو تا بشیرون بشیر و نظیرون او یر ورکون کے واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ تعالی پاہی و سزبان قادر دے. د دې پیغمبر چې هغه بشیر او نذیر دی د تکلک امدادو کوي خودري گئی و سره که قتال ته ضرورت راشي نو قتال باقاعده کوي د ده په میت کې. او اے اهل کتابو د خپل زوړ تاریخ مظاهره مه کوئ د هغې اعاده مه کوئ چې موسی علیه الصلات وسلام د نام مطالبه د قتال وکړه نو تاسو وتوی فذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون. هغه تاریخ بیا دوباره مه دوهراوئ. او مسلمانانو ته نصیحت دی چې ګوره د اهلي کتابو طریقه اختیار نه کوي. وإذ قال موسى واذكر إذ قال موسى عامل وتروبته. وإذ قال موسى فوقت جوه موسى عليه السلام لقومه قوم فلتا يا قومي اي قوم ازما اذكروا نعمة الله عليكم ياد كي نعمة الله تلا فتاسو باندي اذ جعل فيكم انبياء فوقت لقلي دي فتاسو كي انبياء پیغمبران وجعلكم ملوكا او برزولي تاسو ملوكا باشاهان. فی پا مانا دا من کئی اذ جعل فیکم اذ جعل منکم انبیاء وجعلکم وجعل منکم ملوکا. انبیاء کرام ادھر کے پیدا کری دی, بادشاہان ادھر کے پیدا کری دی, لکہ داود علیہ السلام شو, سلیمان علیہ السلام شو, یوسف علیہ السلام شو, وآتاكم او درکل دي تاسو ته ما هغه نعمتونه لم يؤتي چې نه دي ورکړي احدا یو تن ته یا یو قوم ته من العالمین د نور خلقنا. ډېر نعمتونه داسې دي چې هغه الله تعالی نور چاته نه دي ورکړي, لکه من شو سلوار شوه د سمندر کیدل شو, نو دا دی خصوصیات. نو دا اللہ تعالیٰ تک خصوصی نعمتوں نے یاد ساتھ ناشکری مہ کوئی. اپل آبائی او مذہبی وطن چاہا ارض مقدس ہو, اہا بیت المقدس ہو, اہا بیت المقدس آزاد ہوئی. فائی باندی دا آغا دور چی کم ظالمان ہوں او سامراجی طاقتون او اغت مسلط امالکا لوی دا اغی دا پنجنا بیت المقدس آزاد کے. یا قومی اے قوم ازما ادخل الارض المقدسة تاسو داخل شی اغزم کی پاکتا اللتی اغ پاک ازمکا کتب اللہ لکم شریکل دا اللہ تعالی تاسو دا پارا. کتاب اللہ جل جلالہ تاسو ته درکئی او په شرط طریق که همت وکړئ د کفارو خلاف او د دغه طاغوتی طاقتونو خلاف کتاب وکئ, نو اله به درکئ. ولا ترتدو تاسو مو واپس کیږئ علی ادبارکم په شاګانو خپلو باندې فتنقلبو خاسرین, نو پس اوبه ګرځئ تاسو تاوانیان. قالوا دیقوی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان فیہا پی زکا پدک کزمکا کی قوما خلق دی جبارینا. مضبوط جبارینا طاقتور دا جبر ندے او جبر طاقت سے ولی زورور خلق دی طاقتور خلق دی منگا دا آئی مقابلہ لکھو پولے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَوْ بِشَكَا مَنْغَ هِرْكِزْ نَدَاخِلِيهُ دَغَزْمَكِتَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا تَرْدِي پُرِي چِدَيْ اُزِي دَاغِينَا. فَخْفَلَتِنا اُزِي انخلاؤو کی نو علبو تا منگا وردو او منگا تنا نکوی اسکے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا اے بدون القتال کہ بغیر تا جنگ اغی اُزِي نبیابو تا علب منگ ورداخلیهو. فإن يخرجوا منها فكثرت تيقوت دل منها بدكس مكنا بدون القتال فإنا داخلون فبشكا منغا داخلون كيو موسى عليه الصلاة والسلام دا اغا خلقو دا حالاتو او دا قوائفو دا معلومولو دا پارا سکسان لگلیو فاغی تے ہدایات دا بیان کرو چه تاسو دا آغازای دا حالاتو هر شانت مشاهده اکلا خای ابدا دا غی دا طاقت یا دو زو نتاسو با بنی اسرائیلو تا سنوائی خلکو تا بسنوائی بس دا دا راب خبری دی دا بما توائی د پای کې دوه کسان راځو یو یوشا ابن نون چې رسو وتا الله تعالی بیا نبوت ورکړ د موسی علیه السلام خادم خاص او بل کالب نو دای دواړو د خبرې خیال وساتو خلکو ته خبرې مبرې کونه کړې د هغه ته احوال بیان نکړل موسی علیه السلام په حالات بیان کړل پپائے کی بازی کسان داسیو کہ اگئی عام بنی اسرائیل تا حالات بیان کل کہ اگئی داسی دی داسی دی داسی دی دمر دمر دم دی دمر دمر بلن دی او اگئی سر داسی وصل دا داسی وصل دا داسی وصل دا استاسو بی آغا بیت المقدس مکی تا ورسل او اگتا کد اگئی دساسو زباکول لیدا یوم مترابی کل ندائی ہو اسم در پوکو او اغای نور ام در بو بکره جزای دا غزه کوری بی این فیها قوما جبارین و اینا لن ندخلها حتا یخرجو منها فا این یخرجو منها فا اینا داخلون تا خود منگا پا غای بانی وجنی منگا غای سر مقابله نکو او اغای تا بلکل ذات رئیسیو کنا شدی جاوی بی اذهب انت و ربک فقاتلا اینا ها هنا قائدون منگا وزد تماشا کو بس سلال تا اصلا خدای دلک شد بلکل ذاتی در بوکر کنو خواه دو تا نفر قیدا سیو چه اغد موسیٰ علیہ السلام مخلصینو نو دا اغی دی کون تا بیا وسیتو چه دا تاسو سکوئی نو دا رجلان نمراد تک یوشع علیہ السلام دے او کالی قال رجلان اويد وطن صلو من الذين دعا كساننا يخافونا يريدل الله سالانا دعا مالكونا يريدل يخافونا اي يخافون الله دعا خدانا يريدل ندائك دعا بن اسرائيل بزرائت وقتل دعا بزرائي مظاهرات وقتل ندائك دعا خوف خدا اغوة مخطش شراشة دعا قوم لسنجاوك قال رجلان اويد وطن صلو من الذين دعا كساننا يخافونا يريدل الله تعالىنا يخافونا يخافون الله او ذات وطن صلتم نو انعم الله عليهما انعام کرے والله تعالى فدي دوالو باندي الله تعالى هدايت ور کلو او په هدايت باندې استقامت ور کلو د موسی علیہ السلام په خبره باندې د الله جل جلاله د نصرت په وادي باندې د اخلاص ایمان دا د الله تعالی احسان دی انعم الله علیهما چې احسان کړی و الله تعالی په دې دواړو باندې نو دک دوتن سړي چې دا په منعمینو کې داخلو او هغه دوتن سړي چې د خدای نه یریدل نو دوی نصیحت وکړو بنی اسرائیلو ته ورپسی اغا نصیحت دے ادخلوا عليهم تاسو داخل شيء عليهم فدغا جبارين باندي البابا دروازي تا لگ حمد خود کئی کنا تر دروازي خلال شيء تاسو دلتا ای پسهرائی کینا کی او دلتا نوائی که منگا جنگ نیچو کولے منگا جنگ نیچو کولے لگ حمد خود کئی روان خود شيء دا اغخار تر دروازي کولے خلال شيء یا تاسو دا اللہ ترا دا نصرت او دا اللہ ترا دا امداد مظاهره او خوبی نی نو دا ادخلو نمراد حمله دا ادخلو تاسو داخل شی علیهم فدوی باندی البابا دروازی تا فا اذا دخلتمو پسر کلاچ داخل شی تاسو دا دروازی تا فا انکم غالبون پس بیشکا تاسو غلب من دن کیئی دا اللہ جل جلالہ کو فضل باندی تو خدای پر کرم مانی وعلى الله خاص بالله تعالى باندي فتوكلوا اعتماد كي تاسو ان كنتم مؤمنين كتسي تاسو مؤمنان بدا آغا عمالكو او دجبارين خلاف كتال داخد آمو بني اسرائيلو بالكل پخوا خاطر كي نتيري دو بدا فكيلا نسم جنرال نو دا دا خبر ہے تو سر نظر انداز کا موسیٰ علیہ السلام پر خبر اکلا قالو اویدی بنی اسرائیلو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلها بیشکا منگچیو لن ندخلها ہرگز نداخلیگو دا کریتا ابدا اس کلا دلن نرسو ابدا نادر فتو لگی دا لن دستا تیت دپارا دے دستا تیت دپارا نا وی بالکل نزو او اس کا لنزو لن ندخلها بالکل نداخلی گو ابدا اس کا لن زمانگا دا سر ارادہ بھی نہیں چلے ما دامو فیہا ترسو پوری چدیوی فیہا پدا کریتی پدا ارض مقدسہ کی زمنګ اراده د کتال بالکل نشته ده او که کتال آی نه ضروری نه د هغه صورت ده ده چې تبا کتالو کې استا خدای به کتالو من به تماشا کو کړو فذهب انت فلاشت وربک او رسادی فقاتلا پس کتال او کای تاسو دوالا ان ها هنا قاعدون بجکا من با پدې ځای کې ناسیو منګا د دې ځانه د خوځیدونو اذهب انت وربک لاشت او رب تعالی د دې نه څه مراد دی نمورات تینا دارے کہ اذهب انت لارشت و ربکا او رب ساری عونن صدر فیل کی تال کوا صد اخدائی حق او سج پیغمبری دا اللہ امداد بتا سر حسانی دہاری لطفی واضی پی واضی دا پورا امالکو تشکت والکولش خدا مهربانی وکړه مونږ ځان سره مونږ وځه ځکه مونږ په پغی باندې اس بي تدلل کې صحیح وا لدا ذهاب طرف چې ده لدا په اعتبار د عون او د امداد باندې کې ذهب انت لاړ شته وربک او رب ساری عونن نو کتال ته واضح وکړه خو ته د خدای حق او سج پیغمبري د خدای امداد بتا سره شامل هاري نو دا اغا برا امالکو دا پارا یواد تا کافی او سا درد امداد نوو مومنان مسلمانان خو انتیائی بزدیلا او دا دا اغای دا عبارت سی توجیح وار دویما توجیه دادا چه دا خبر دای کلی دا او دا خبر دای د خپل ذهن مطابق کلی دا دای مجسمو نو دا خدای دا پاره زهاب تسلیمو لکه سرنگی چه دا موسی علیه السلام دا پاره تسلیمو فذهب انتا تلالسا و ربکا اصلا رد دلالسن ذکر دای مجسمو نو دا خپل اکیدی دا تجسیم پا بنیاد دای خبر کلی دا د جسم لپاره جهاد شو انتقال من مکان الى مکان اخر دا بالکل صحیح نو دا د خپلې عقیدې د تقسیم په بنیاد خبره کړې ده درېمه توجیه ده چې د رب نه مراد سید دی رب هغه په معنا د سید باندې راځي سیدها لدى الباب سیدها او بیاد دکا سیدنا اطلاق او پسو باندی شوئے دے فرب باندی شوئے دے نو رب اغا پا مانا دا سردار رب پا مانا دا مشر او رب پا مانا دا مربی باندی رازی مراد دینا حارون علیہ السلام دے نو اذهب انت وربك اذهب انت وسيدك واخوك لاړ چې ته او استاد مشرور تاسو دواړه ورونه چي تاسو دواړه کې تعلق یې د خدای پیغمبران یې تاسو سره د الله تعالی امداد شاملې هالي موږ ته وواله نه او یو احتمال پکې بل کوم جوړیږي او هغه مناسب نه دی ځکه ودی مسلمانان هغه دا چې دا وته د مذاق په تور وایي زه دلاړ چې اوستا خدای دی لکه دا وته د مذاق په تور باندې چې ویلي نو توجیه فی نفسه ممکن ده خو لیکن دې ځای مناسب نه ده ځکه دی وو مسلمانان کمزوري مسلمانانو بزدل مسلمانان او درکو کو ولیکن وہ مسلمانان نو دای وتا د تحقیر او د تذلیل او د تمسخر انداز سره نه دی ویل بلکې د خپل بزدلای معذرت پیش کړل او صحیح صورت وتا د خپل ذهن مطابق خوذل دی چې بس د جنگ صورت دک کړي چې ته جنگو کی او الله تعالی امدادو کی ته جنگو کی ستارو جنگو من جنگ نہ کرو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خفش کہ ددائی دی جواب پہ وقتل قال اوی موسی علیہ السلام رب اے رب زما انی لا املک الا نفسی انی لا املک بے شکا ز اختیار نلرم دی اچا انی لا املک احدا فیچا میں وسی سرے فیچا الا نفسی مگر دزان پل و اقی او درور پل زدہ پل زان اغسطاد حکم سو فیصد سادی ساتم تیاری متا او کم از کم ضرور ملے بس نو فرق بیننا نو فرق بیننا پس جدائی را ولی پمیز زمنگ کی وبین القوم الكافرین او پمیز وبین القوم الفاسقین او پمیز خلقو فاسقانو کی دا فرق نہ مراد سے تلا دا سے تلو کی پمیز زمنگا کی او پمیز خلق و نافرمانو یا لا تا کبھی خبری چھ منگا مستحقیو اغا منگ کراک او دا کبھی خبری چھ دی مستحق تی بس اغا دیتا ورکی دا فیصلی نه دا مراد. نو دالی وی چی اللہ سبا و بربادی کی ورنہ بیا ہو پکازی چی آغا وقتی دی سبا شگرے او چی اللہ دا سا خبری دا کمی خبری دا کمی بدلی دی مستحق تی چی اللہ اغول ورکنو. نو بس اللہ تعالی ولی دا بزدلائی اغا نتیجہ ورکلا وی فا انہا محرمتن علیہم اربعین سنتن سلوی اخکال با زید کشان تی دا بزدلائی دا جن تی رئی تو دی سیرائی تینان بنوجی دی مستحق تی. دادا بنی اسرائیلو تاریخ زمرا اولو العظم پیغمبر تا گورا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا جلیل القدر پیغمبر تا او ددی دغه جواب تا گورا او ددی مقابله کې د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو دا ای طرز عمل تو نہ تو بخاری روایت کے صفحہ 564 نقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ فرمائے ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ غصہ د جنگ دپارا جنگ اکو کون کو سنگ طریقہ وئی سبق وئی نہ مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ فرمائل ولکننا نقاتل عن یمینک وعن شمالک یا رسول اللہ من خوب بزدلائی مظاہرہ نہ کہو من خوب استاسو دخی طرف نہ مرد تکو او دو کفار و خلاف کے تال بکو او دانا کی دو گز طرف نہ و بین یدیک و خلفک ساسو نہ بڑوان دیو پر کتال کی دو مخینا با دفاع کو او ساتو نہ رسو بیو در رسو در طرف نہ بلی فاتو مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ داو فرمائے دا خبر اکلا دا باقی صحابہ اکرام پر آئی باندھ سے سب کی روکلا نہ اگئی ہوئی مسند احمد ابن حنبل کی دی لا نقول کما قالت بنو اسرائیل من با آغا خبر نکو کما خبر ہے بنی اسرائیل کڑی ہوا موسیٰ علیہ السلام تھا آئی سے بیلو آئی بیلو فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون یہ منگ بدانا ہو بلکہ منگ بتو کہ انطلق انت وربك فقاتلا انا معكم منگ بداو کہ تجنگو کا دا اللہ تعالی امداد دیتا سر شامل حالی او منگ بدی بالکل منگری منگ بدی واضح کونہ بلکہ یو صحابی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ چلے نو اغب مشورہ کی دا خبر اکلا لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه یا رسول اللہ کتوائے چی دے سمندر تا اٹھوک کئی نو خدای سے کہ من پی سو چکو من با سمدستی ورطا دان گلی لو استعرضنا بها هذا البحر لخذناه کچرتا تمن تا حکم کی چلی سمندر تا ورسوک کئی نو سوچ پا پینا کہو بغیر تو سوچ نا بغیر تو وردام دیو جنو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت اللہ جل جلالہ اغور امت پر جلے وکذالک جعلنا امتا وسطا او کنتم خیر امت اخرجت للناس ففرق بيننا قد فیصلو کے پمیت زمنگا کے وبین القوم الفاسقین او پمیت خلق فاسقانو کے قالا اوی اللہ تعالی فإنها دکسمکا مقدس چدا محرمتن علیہم دا ممنوع دا قدوی باندی اربعین سنتم سلویخ کالا خود سلویخ کالا جدہ کشانتی فمیدان چیح کے پسیرہ سینا کے ناسی یتیہون فی الارض سرگردان بی پزمکا کے کاہ یتیہو سیحن تحیر تجرش یتیہون فی الارض یتحیرون فی الارض دی میدان چیح تا میدان چیح زکوئی زکا تاہ یتیہو سیحن نا تحیر تجرش تو دی پکیندک کشانتی متحیر ہو گیا حیران او پریشان ابو فلا تأس على القوم الفاسقين فس مغم جنیگا على القوم الفاسقين فخلق فاسقانو باندی ورپسی دوی منمونا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ سَرَا اُلُمْ بَنَائِ نَمُونَ ذِكَرْ شُوَا کہ پتھر کی قتال کی ذلت تھے وَرْفَسِدْ وَيَمَ نَمُونَ خفل دفاع پکار دا او کخفل دفاع نکے نُلَكَدَ حَادِيل بَقَتَلْ کی گئے وَطْلُ عَلَيْهِمْ قُلْ وَلَا اے پیغمبر علیہ السلام قدوی باندی نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ وَاتِعَا دَزْوَوْ زَمَنُو دَ آدم علیہ السلام بِالْحَقِ پَرِشْتِيَا سَرَا خبر جسنگدہ کما حد کہو آغشانتی بیان کا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَا وَقِي چِدَئِ پیشْفَا اذ قربا پا وقتی چه پیشکلا دیدوارو قربانن قربانای لرا فتو قبل من احد ایمان پس قبول کشوا دیود دیدوارونا ولم یتقبل من الاخر او قبول نفیشوا دبلنا من احد ایمان اے من حابیل ولم یتقبل من الاخر اے من قابیل دا حابیل نا قبول اشوا زدہ مخلصو فتقبل من احدهما لإخلاصه ولم يتقبل من الآخر لعدم إخلاصه یو مخلصو بل غیر مخلص او اللہ جل جلالوه دا مخلصین و دا متقیان قربانی قبلی انما يتقبل الله من المتقین نو چکلا دا حابیل قربانی قبول اشوا او دا قابیل قربانی قبول نشوا نو دے ذلیل اشو چی ذلیل اشو حسد پیدا شو غصہ پیدا شوا نو حابیل تے تمکی ورکا وی وجن مری قالا اوی قابیل لأقتلنک خامتا وجن بطالرا نو قالا اوی حابیل ستا قربانی قبول نشوا پدے کے زمان سے گناہ رہے دا خستا عدم اخلاص تھے نو دخپل نیت اصلاحو کا نیت برابر کا انما یتقبل اللہ بے شکا قبل اللہ تعالی اعمال لرا انما یتقبل اللہ بے شکا قبل اللہ تعالی من المتقین دا متقیاننا د خپل عمل اصلاح کا د خپل نیت اصلاح کا چې په متقیانو کې داخل شي قربانۍ به دې قبلېږي هغه ورته اصرار وکړل وی نه نه وجنم به دي نو ده ورته وویل لئن بسطت الي كشرتا تروا بماتا يدك لا فلتقتلني جملك مالرا ما انا بباسط زنيم اغدون كي يديا لا فلرا اليك تاتا لاقتلك جملك مالرا تو بہر حال جزما دا قتل اقدام کے جس دا قتل اقدام تا تیار نہیں ولی انی اخاف اللہ بیشک زیریگم دا اللہ تعالی نا رب العالمین چی رب مخلوقات دے نستا دا قتل پا بات کی زدہ اللہ نے یریگم تاوینی توی رسنین تیار انی اریدو بیشک زغوارم انتبو اب اسمی دا چتاب تشی پا گناہ زما باندی ان تبوء اے ان ترجع بی اسمی قتلی تو گناہ دا قتل زما بانے عبارت پر حضرت مضاف سے و اسمی کا السابق یو و سرا زما دا قتل گناہ شی او یو زما د قتل ناروان دي چې ستا کوم ګناهونه دي نو هغه شي نو دا به نتیجه وګرځي د څه دپاره فتکون من اصحاب النار به جهنمي به شي ما ستا څه نقصان کړی دی ته ما بې ګناه وژنې نو یو به دا ګناه شي او یو د دې نه علاوه نور ګناهونه دي ځکه د قابل ریکارډ برابر نو ښه نو یو دی هغه سابقه نور ریکارډ دی او یو ورسره دا لوکي چې ما قتل کړي نو بس دا به علت تامه شي ستا د جهنمي کېدو دپاره فتکون من اصحاب النار انی اریدو بیسکا زغوالما انتبو ابی اسمی دا چتاختا شی پگنا دا قتل زما کی و اسمی کا او پگنا ستا دی چی اغلوان دلی فتكون من اصحاب النار فسبا اوغردي دمل غرود جهنمنا وذلك جزاء الظالمين او ذا فتدا دبن صافو نو اين هيك تو ظلم کول غاری بن صافه کیږي نو صاف وکلا هاو تو ایک ارضی وجن مری نو بہر حال قادر اولگی دو او حادیل اغیر قتل فطوعت لہو نفسہو فس آمادک لہو دی قادر لرا نفسہو نفس دو قتل اخیہی پا قتل درور پل باندی سکلو دو پل رور پا قتل باندی آمادک مطمئنی کسی قتلی کا فقتلہو پس قتلی کا درور لرا فاصبح من الخاسرين فذو غرزه د تاوان یانو نا او چون کی دا په مقدس مکه باندې لون باندې قتلو ردی نړوان دي قتل نو شوه نبی قابل ته پته نه لګی دا چې اوس دی علاج سره بسو کوم نو یو کارغی ولیدو چې د بل کارغه چې هغه مړو دغه د پاره ځمکه کنستا په مخوکه باندې په پنجو باندې او چې پوره کنج وکنست هغه مړ کارغی پای کې کیښود او واپس یې په د پاسه خاري ورواچولې نو قابل ته نه عبرت واغست هغه په کې اوسو چې زما د پاره د کشانتې په کارو چې دا ځمکه مې کنستې وې او دور ضرور ده لاش دانې په کې ایښې وې او د پاسه مې پخارې اچولې وې او هم دکه کار یې وکړو فبعث الله غرابا پس راولېږه الله تعالی غرابا یو کارغه لرا یبحثو فی الارض چې هغه یبحثو کنستلې کول فی الارض په ځمکه کې بحث فی الارض دزمکی کنستو تا ویلی سو چخ چرا واقلی او پایی باندی دزمک کنی ندکی تا ویلی یا کارغی یا بل مارغی په مخوکه باندې ځمکه کنی یا په پنج باندې ځمکه کنی تدک کتاب بحث فی الارض لی یا بحث فی الارض چې کنسکل کول په ځمکه کې په مخوکه په پنج باندې خاری رایت کری او یو کنجی کو د کمل کارغه د پاره دته د پاره لیوری یهو چې او خایدتا کیف یواری سوءت اخی چې دی با څنګه پټی لاش ترور خپل لیوری یتی ضمیر الله تعالی ته هم راځي کېدی شي دا کارغه ورته خدای د دې د پاره راولېږه چې دته اوښایي چې د رور دا لاش په څنګه پټې او لیوریه کې ضمیر د مرغو هغه غراد ته مراجعه کېدی شي کارغه د کبه په الارض کو مکه کنستا د څه لپاره لیوریه چې او خای دی کابیتا کیف یواری سوءت اخی چې دی به څنګه پټی لاش تر اوس پل نو دواړه امکان کړی لیوری یهو چې او خایدتا کیف یواری چې دی با څنګه پټی سوءت اخی لاش ترور خپل نو دا هغه مشاهده اخلا اول خو ته حسرت او افسوس شو وی افسوس دی د کارغه نه لاندې ما یو کارغه مړ شو بل کارغه له چل ورځي د دې رور لاش په څنګه پټوم او ما ته پته نشته چې ضرور لاش په څنګه پټوم نو دا خو د کارغه نه لاندې ځکه دا اعلان هم کړو او که په کیسه مړ شوې نو هغه ته پوره فلسفه بیان کړې وه حاضر و تویلو فی انما یتقبل الله من المتقین لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسطی یدی الیک لاقتلک او ته پوره بیان و تکړو په دې پوره لیکچر په هغه باندې هیڅ اثر نه پړې ځکه دا هغه دماغ د کارغه د دماغ عمرم قال اوی قابل یا ویلتا ای های افسوس سم آلرا اعجزتو آیازو آجزا او بیبز شما ان اکونا چز شما مثل هذا الغراب پشانتی ددی کارغ دا چه دا برابر کو بیکنه زد دنم لاندی شما فا اواریا چه پس ما پت کلوی سو ات اخی لاش ترور پلرا فدی خبری دیر افسوسو کو فاصبح من النادمين فزه وګرځیدو د پیمانونا نو پیمانه چې په پدک باندې چې زه د کارغنام لاندې او یا فاصبح من النادمين زه وګرځید د پیمانونا په زبانه په قتل ضرور باندې فایخ پیمانه شو خود نبال ندامت نمراد ندامت تبدیلی طبعا پی خفاو داکار پی بود شو نزدی وجنا بعض مفسرین و حضرات و دا مانا لکی دا فا اصبح من النادمین طبعا لا شرعا دا ندامت ندامت تبلیغ او دا ندامت ندامت شرعی نه دی چې حدیث پاک کې راځي ان ندمو التوبه توبه عبارت ده ندامت نه ورپسې الله تعالی د قانون کې ساس حکمت بیانوي کوم د دې وجنه مې کې ساس والا قانون هغه نافذ کړ او هغه مې ضروري کړ چې داسې کسان چې هغه مظلومه کسانی بې ګناه کسانی دا اغای دا قطو کتال قدارو کن من اجل ذلك دا وجه دا دکا مذکورنا ذالکا کی با اشارہ دکا ظالمانا قتل بش دا وجه دا دکا ظالمانا قتلنا كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا الظالمان قتل دبير نكره شر يو ظالمان قتل داسده لك طول انسان عندهم رب او الظالمان قتل في مقابله قصاص داسده لك طول انسان تجبن ورته ندا قانون في مقرر من اجل ذلك دوجد دا کارنا كتبنا على بني اسرائيل منغا اولي قلب بني اسرائيل باندي تو انه من قتل نفسا انه شان داده من قتل نفسا آچاچ قتل کا یو نفس درا بغیر نفس بغیر د نفسنا بغیر قتل نفس بغیر د قتل د نفسنا بلا وجه کچام یو مظلوم انسان بے گناہ انسان قتل کر حالانکہ اگر قتل نہ کرے من قتل نفسا آچاس قتل کا یو نفس درا بغیر نفس بغیر د قتل د نفسنا او فساد یا بغیر د فسادنا فی الارض فزمک کی نی قتل کر دے او نی بل فساد کر دے نو قتل نہ علاوہ بل فساد لکہ سشے لکہ زنا شوا لکہ ارتداد شو لکہ ڈاکہ شوا دا فساد فی الارض دے نی سوک وجلی دی نی زنا کر دا نہ مرتد شوے دے نی ڈاکہ کر دا ایسی امنی دی کرے او دا سی انسان چا مر کر نظائروی زیادے ہوکو فکا انما قتل الناسا پس گویا کی دا قتل کا انسانیت درا جمیعان طول ومن احیاها او آجا چجون ورکا دا نفسا ومن احیاها بل کساس آجا چجون ورکا دا کا مظلوم نفسا دا کساس پا قانون کرا دا مظلوم مقتول پا مقابلہ کی ظالم قاتل قتل کو فكأنما احيا الناس گویا کہ د ژوند ورکا انسانیت تا جميعا ټول تا باقی ټول انسانیت ته محفوظ شو نو پته ولګی دا چې قانون د قصاص دا د څه لپاره دی دا د پاره د تدارک ته قتل د پاره د تدارک ته قتل ظالمانه کہ ظالمانہ قتل و قتال و خون رجی تاغی انتدال ہوشی وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا فَتَاكِكْ سَرَا رَاغَلِ دِدُوِسَا پیغمبران زمنگا دل بیناتِ پموجزاتو کاروبانی ثم ان كثيرا منهم جادير دغه اهل كتابنا بعد ذلك رسل دينا في الارض فزمك كي لمسرفون خامقا اسراف كون كري لمسرفون لمتجاوزون دي وسيدون كري ده حدنا دي بياهم حدود او احكام كرات كي خلاف ورزاي كي روان دي تیر او فساد في الارض ہاں پس مکہ کی سو فساد ہوتی نو دا اغد یا قتل جائز دے لپدک کا مناسبت پانی دا فساد في الارض صورت بیان نہیں لکا ڈاکا شوا نو ڈاکا تا فساد في الارض دے نور پسې د ڈاکوانو د هغې سزا ذکر کوي چې د هغې سزا څه ده. انما جزاء الذين بشكا فضا او سزاد اكثانو يحاربون الله جغي جغلقي دل تعالى سرا ورسوله او رسول دل تعالى سرا ويسعون في الارض فسادا او دي كوششون كي فزمك كي فسادا دفار دفساد فسادا لقطع الطريق نمنلی وای پدما کتی خود پر د فساد چې فساد پیدا شي ندر الله او د الله د رسول مخالفین دي د دې بدله کړه ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایديهم وارجلهم من خلاف دې سزا ده. نو ان یقتلوا دا خبر دے دا انما دا پارا او جزاء الذین یحاربون اللہ ورسوله ویسعون فی الارض فسادا دا مبتدا دا عبارت را مختصر کی انما جزاء هؤلاء ان یقتلوا او یصلبوا دا دی قسم خلق سزا دارا دا کم قسم خلق اغا محاربین بی دا اللہ ترا محاربین دا پیغمبر بی او اغا ساعین فی الارض للفساد پس مکا که دا فساد دا پیدا کولو خواهش من بی نو دا دای سزادا دا ان یقتلو او یسلبو بیا دا خطاع و طریقو دا اغای جرائم کنی نو اغا مختلف تی نو سزا د هغې د جرم مناسب او د جرم مطابق نو د دکه ډاکوانو او د کتاو طریقو د هغې د جرایمو څو صورتونه دي د هر صورت سره مناسب سزا نو او هغه د تنویع د پاره شو او هغه د تخیر د پاره نه شو لکه د جمهور فقهاو دا قول چې او د تنویع د پاره دی او هغه د تخیر د پاره نه دی. او دا تعدد د جزاګانو دا دلالت کوي په تعدد د جرایمو باندې جزاګانې متعددې دي نو دا دلیل د دې خبرې دی چې جرایم کوم څه دي متعدد دي نو د هر جرم مناسب سزا دانا که جرم غټ وي که جرم ورکوټ وي په هر حال په دې سزاګانو کې لا الطعین یو سزا هغه ورکېدی شي دا مقصد نه دی لکه څرنګه چې امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فهم کړی دی د هغه په نسبت باندې او د تخیر دپاره دی. او د جمهور په نسبانی د تخیر د پاره نه دی چې څنګه جرم وي د هغې مطابق سزا او دا تعدد د جزاګانو چې دی دا دلیل دی د تعدد د جرایمو نو اوس ورته وګورئ او تدبیر ورسره مناسب لګوئ لکه څرنګه چې مفسرینو حضراتو هغه تقدیرونه لګولي دي انما جزاء الذين بشكا سزا د کسانو یحاربون الله چې دی جګړه کوي د الله تعالی سره ورسوله او د رسول د هغه سره ویسعون فی الارض دی منډې وی په ځمکه کې فسادا د پاره د فساد نو د دی سزا دا ده چې ان یقتلوا دا چې دی دې قتل کړی شي ان یقتلوا نو دا سزا شوه نو جرم ورته راوباسئ ان قتلوا فقط که دی فقط قتل کړی نو څه جرم قتل نو سزا هم څه شی قتل نو کله کله قطاع الطريق فلار باندې کم مسافر دي کم خلک دي نو اغی قتل کی مال مال کې نوا نقلی پیسی کچی تی نوا نقلی نو پا اغا صورت کے دکت سزا شوا ورپسی بل سزا او دا تنبیع دا پارا او یسلبو یادا چی دوی با پانسی کولی شی او یسلبو یا پانسی کولی بشی دکا محاربین او دکا مفسدین دا پا کم صورت تی ان جمعو بین القتل و اخذ المال جرم داش ان جمعو بین القتل و اخذ المال کثرت ادی قتل مکو د مسافرانو او مالونه تنه ام واپس کړ نو په دغه صورت کې تسلیم دی نو اوبه وجه لري او بیا به پوسوله کوي ځوان به کوي ځکه جرمونه دوی شو یو قتل شو او بل اخذ المال شو ورپسې درېم صورت او تو قطع ایدیهم یا با پریکولشی لا سند دوی و ارجلهم او فید دوی من خلاف گڑوڑ عدل بدل خلاف او گت اخفا دبکم صورت کی ان اخذو المال فقط کدی اخذ دمال کرو قتل مطل او اخافت نو کرو نو چونکه سرکه کبرا ده دا کدا نو په سرکه صغرا کې صرف لاس پری کولی او په سرکه کبرا کې وترا بدل اخوند خلاص او گصفا دا دا کدا سرکه کبرا ده او یون فو من الارض یادا دیبا شړلشی من الارض دزمکینا لری کولی بشی زدمکینا نسی سلط کلیش او ینفو او یسلبو من الارض یا دی با ازاله کولی شی زدمکینا لری کولی بشی زدمکینا دا پا کم صورتی ان اخافو فقط که اخافت کرو چه کم مسافرو نا اسی اغا مسافرو تے دمکای ممکای ورکی چڑی مڑی وہ تو اوپڑا کھولے بلڈو نے مرڈو نے پیراک کل نور اتنا نے پیسی واغستے او نے مڑکڑ نہ پتہ کسورت کیسے شہرے یون فو من الارض ازالہ دے کولی شی دزمکی نا نہ تو بالکل برابر شو دو جمہور ایمو دا آئی کول لگ کرے او کتر تا او علی الاطلاق دا تخیر دا پارشی نو بیا بعض صورتونه هغه پکې د حکمت نه خلاف جوړیږي لکه څنګه آخرنی جرم راواخلئ صرف او صرف بولډونه ته ووال وی یرول چړی ماری وته اوپړه کولی وی الالوم ذبحه کوم او نی ته پیسې واغستې او نی څوک مړه کړل نو په دکه صورت کې څه کوي او یقتلو او یصلبو قتل یې کوي کچوله یې کوي بدا سزا دا به ام شي ځکه او دی او ړومبنۍ صورت دریم صورت چې په هغې کې قتل کړی وي مسافر قتل کی یا مسافر قتل کی او ورسره سوکي ورسره مال ام واخلي نو سزا ورته ورکړه او یونفو من الارض زیات نه زیات جلا وطن یې کړه څومره غټ سنګین جرم یې کړی دوه جرمه یې کړی دي او سزا راغله او یونفو من الارض صرف دزمکی نہیں چلا ہوتا نہ لری کا یا جیل کی واسطے نہ دے حکمت کا خلاف تھا کہ نہ تھا نہ تو دی وجہ نہ جمہور حضرات کوئی کیا دے حکمت کا خلاف ورزی رہا نہ دا تعدد دا جزاگانو دا دلیل دے دا پارا دا تعدد دا جرائمو نہ ہر یو جرم سر اپنا مناسب مناسب سزا رہا دا طریقے سر شو دا خو یو خبرہ ذم او ينفو من الارض بدی سمانه را نماله تعال دو غوی معنا اوکلا او ينفو او یاد ازاله کوی شي ذکر نفی سلط ویلش سلط ازاله ته ویلش نو دای با ازاله کوی شي دزمکنا ازاله صدا نبازی ائمه حضرات فرمایي چې مراد تنه جلا وطنی دا ملک بدر به کی دا هغه وطن نبی اوشړي د پدې کې ازاله او فضل مکرہ چې په کوم ځای کې د کډا کوان دي په کوم ځای کې کوتا او طریق دي نو د دې ځنه اوښاله لري کا د ازاله د مکه نو اوښوا په نفسي مفهوم برابر دي. بعد کو کہا حضرات لکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نا اغوید او ينفو من الارض معنا دادا چې دای په جیب کې واچوا عامه چې کوم ازمکه ده نو دا اغیر ازاله وکا دزمکه نه ازاله وکا چرته بوزا فضیل کی واچوا دزمکه تی پاکش او جلا وطنینا زکا پا آئی که ان بعض اوقاتو کی نقصان چی دیش چی کم داکوان دی او کم جرائم پیشا خلق دی نو دا آغا زائن دی جلا وطن اکلا بل زیتا لارل نو شاید چې البته کې هغه مضبوطه ډا جوړه کی دا غینم سیوا البته کې نورم جتا پیدا کی د سابقه جتې نه سیوا مثال په تور باندې د دې ځای ډاکوان دی او دې شړل او هغه سم تلاړل نو بس البته کې منورم ته مضبوط شي چې نمره لا خبره نو وایته پته نه اخلي او ينفو من الارض مکبت فاضت په جیر کې ریواته او دک مفهوم تنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اغسرے دا کول حضرت عمر رضی اللہ عنہ چه دا نفی من الارض ما مراد اغب جیر کی اشولی ذالک دا مذکورہ سزا چدا لهم دو دوی دپارا خزیون رسوائی دا فی الدنیا کو دنیا کی ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او دو دوی دپارا فاخرت کی عذاب لوی دے اللہ الذین تابو مگر آکسا چی توبہ ویسلا جتنا ددک جرمنا ددک محاربی دا اللہ دا محاربی دا رسولنا او دا فساد فی الارضنا إلا الذين تابوا مگر آکسان چې توبه ویستلا من قبل ان تقدروا عليهم روانده د دینا چې تاسو قدرت حاصل کړئ په دوی باندې نو د دینا بعد حد قطع الطريق آبت ساتل کیها إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم نو فيسقطوا عنه الحد دا حد دا قطع الطريق دي دا بتتا کی دي دا بندہ حق نا رغلام لا اکڑی پی سی غسی اغبو واپس کئی بسو کی قتل کری وجلی نو کی ساسان بدے کتولی خود دا قطع الطريق دا کم حد دے دا بتنا ساکت إلا الذين مگر آکسان تابو چه توبه ویستلا من قبل اڑوان جد دینا ان تقدرو علیهم چه تاسو قدرت ها کلکڑی پاگوی باندی ان تقدرو کے خطاب یا مومنان اترے او یا ان تقدرو کے خطاب دا حکام اترے افسران اترے چه لاتا سلات لدین آخلی داغین الوان دڑوان دی اوڑا کتوبا ویستا نتیا بہت ستاسو دا قطع الطريق چې کوم حد ته عرب وته نور کوي دا وی نخلاص فعلموا فسوي شيء ان الله غفور الرحيم چې به شک الله تعالی په خون کې مهربان دی ورپسې اړوان کې جرائم بیان شو د جرائم او سزا بیان شو اوس ورپسې حکم د طاعاتو پڑاگو باندھی پجرائے باندھی بدخدا نگری کی گئی فتحات باندھی اللہ تعالیٰ تنجی کی گئی تو دا اللہ تعالیٰ نے دیوارے حاصل کی قربت حاصل کی پنیر کو اعمال باندھے جرائم پریرے یا ایھا الذین آمنوا اے کسانو چیمان روڑ دے اتقوا اللہ ویری گئی دا اللہ تعالیٰ نا وابتغوا الیہ او تلاش کی دی اللہ تعالیٰ تا الوسیلتا نزدی والی لرا الوسیلتا التقربہ وسیلہ دے لیشی تقرب تا نزدی والی تا دا وسیلی اطلاق پا ذریعی باندی کی ما یتوصل بھی الی شیء ما یتوصل به الى المقصود وسیلہ ہر ہر غصیص سے ملے کی کہ پاغے باندھی مقصود پر رسائی کی گی فسیڑوں باندھی چپ تخی جی نو چپ تخی دل مقصود دی دا سیڑائی سو کر دی دا وسیلہ اگر دی دا چپ تخی دل مقصود دی اندر پایا دی ادرو لا دک اندر پایی تا سو ملے کی وسیلہ و تو مقصود دا اللہ جل جلالہ رضا دا دا اللہ جل جلالہ رضا تا رسائی کی گی پس باندی فنی کو اعمال باندی دا پورا نیک اعمال زو کر دیدل دا وسائل کر دیدل نو ایبت وابتغو الیه تاسو طلب کئی دی اللہ تعالی تا الوسیلتا وسیلی لرا قربت لرا تقرب لرا فنی کو افعال باندی او فنی کو اعمال باندی جو سمرم اعمال صالحہ دی نو طول اعمال صالحہ داد اللہ جل جلالہ دو قربت تفار ذریعہ دی او پا اعمال صالحہ باندی توسل دا ثابت تے دو طول کنیز باندی او پاس شوا زوات فاضلہ اوتر توسل ان شاء الله یو ځای کې په پاره باندې خبر وو چې د جمهور په نس باندې په زوات فاضلہ باندې توسل هم صحیح دی جائز دی وابتغوا الیه الوسیله او تاسو لټوي دی الله تعالی ته الوسیله التقرب بالاعمال الصالحه تقرب په نیکو اعمالو باندې پدی کے دے چاہ اختلاف نہیں کرے وجاہدو فی سبیلہ او جہاد کوئی پلار دا اللہ تعالیٰ کے لعلکم تفلحون دے دا پارا کی کامیاب سیتا کو ورپسی تخویص ان الذین کفروا بے سکا آکسان چی کفر کردے لو ان لہم کچر تاشید دوی دا پارا ما حغسو فی الارض چی پزمت کدی جمیعان طول ومثله او پمثل د دې ماهو د دې سرا نور ليفتدوا به دې د پارا چې دې فدیا کول کی په دې سرا من عذاب يوم القيامه دا عذاب تر دې د قیامت نا ما تقبل منهم نو قبول بن کړی شي د دوی نا ما تقبل قبول بن کړی شي دا جمی مات الارض دا غي امر نور چې الله اسی جن واغلی او دا غي پیوست کی بخنه او کی دچا ولهم عذاب اليم د دیر پارا عذاب درناک سے یریدونا دی غواڑی ان یریدونا دی بغواڑی ان یخرجو جودی من النار دورنا وما هم بخارجین منها او دی بنی وکیدن کی داغینا ولهم عذاب مقیم د دیر پارا عذاب دائمی دے دا عذاب نه د خلاصېدو د نجات دپاره واحده ذریعه ده چې عقیده دې برابري او بیا د عقیدې د اصلاح سره عمل هم برابري ورپسې والسارق والسارقة د دې تعلق دی د انما جزاء الذین یحاربون الله سره نو آئی کو حکم بیان شو دا سرکی کبرا چڑاکلا کب کو طریق دے او فدی کی حکم بیانی کی دا سرکی سغرا دا چانا مال پٹول وَالسَّارِقُ غلاگر سڑے چلے وَالسَّارِقَةُ او غلاگر آفتا چلا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا پس پری کئی تاسو لاسونا ددے دوارو فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فَقْطَعُوا يَمِينَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا دا هر یو خیل لاس اغا پری کئی تسارک تے تسارک اللہ خوشی کم نصاب دا سرکی دے فمقدار دا نصاب دا سرکی بان اغلا کرینو اللہ او اغسور دی اغلت دراہیم دی خلت دراہیم یاد لسو دراہیمو برابر محفوظ مال اغی سرک کرنی نو علا بغلارا دغلا قانون با پی جاری کیلی او حد با پی جاری کیلی دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز باندی لس دراہیم دی او دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ پنیز باندی ربع دو دینار دی دی جانبین و دلائل اغاب یافرگر کی ذکر کی فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا پس پری کئی تاسو لاسونا دا دیدوارو جزاءً بطور بدلا بما کسبا فسبب دا آسا چسیکڑی نکالا من اللہ بطور عقوبت من اللہ دا جانبا دا اللہ تعالی نا جزاءً مفعول مطلق تے دا فرد فعل مقدر جوزو جزاءً بدلا بور کولی شدوی سا فبدلی سرا دائی بدل دا صدا بیما کسبا پا سبب دا کسب دا دی او نکالن دا مفول لہو دی لازون والا پری کئی ولی نکالن من اللہ بطور عبرت دا جانب دا اللہ ترانا چه خلق دا یو خدای عبرت مخی ترائی والله عزيز حكيم الله تعالى غالب ده خاون ده حكمت ده الله غالب ده نو دينم سخت سزا را لګړې شو او په دې سزا باندې اکتفا کړل ده د حکمت ده شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی بازی سایغیرو پدی بانی اعتراض کرده پدی سزا دا سریکی بانی پا قطعیت بانی چه دا مناسب ندا و دا ٹھیک ندا ولی زکا بی یو طرف سزا قانون ده کچرتا یو سن اولگی دو او دبل سن لا سپری کو لا سپری کو کسن آمدن تو پا آغا صورت کی بیا دلاز پا عوض کی سر آزی نصف دیت اغا پا کی رازی نصف دیت پا کی رازی تو کساس ناب لی لاز سے ننب رہ گئی نو نصف دیت رازی اور نصف دیت سور رے 50 اخان دی 50 اخان دی دو اخانو پہ اعتبار باندی پا غنور کی بم نصف نصف رازی اور دو 50 اخانو قیمت را خوڑیر شے جوڑی گی نو یو طرف تا دا دی قیمت دمرا دے دو 500 اوخانو برابر دے او بل طرف تا چی دے لس روپے پٹی کی نو دو لس دراہیمو پی وست کی بدے پری کولیش جن دمرا دا خبر نوی دا معقول صورت اغن دے لس خون دا مناسب چی دے دو لس دراہیمو پو مقابلہ کی دا پری کولیش کم از کم چې د 500 اوخانو برابر د اغلا او کینو الګ خپل کول پکار دي نشیخ صاحب فرمایل وی علامه آلوسی رحمت الله علیه خپل جواب اغوار کړل دی د زاهدینو د دغه اعتراض او هغه دا جواب ورکړل دی چې دا لاست دی نو لما کانت امینه کانت سمینه کله چې دی امانتدار امانتدار نو دی ډیر ګران دی ډیر ګران دی د پنځوسو اوښانو برابر و خو لما خانت هانت هر کله چې خیانت وکړو غلای وکړه نو هانت دی ذلیله شي دی به اوس د لسو دراهمو په عوض کې پرېښولی شي عقلي اعتبار سره په خپله جواب یې کړی ها لما کانت امینه کانت سمینه کله چې دا لاس امانتدار و دا ډیر ګران و خو لما خانت هانت کله چې خیانت وکړو غلای وکړه نو بس لا هغه ټول عزت یې ختم شو ذلیله شو د لسو دراهمو په عوض کې دی بیا کفا کولی شي فمن تاب من بعد ظلمه آشا چه توبه و یستا رستو دو ظلم فلنا دو ظلم نمراد گناه ده طریقه ده نور گناه نبی توبه و یستا خود توبه چه کم شرائط چه سر داگه ده لحاظ ده و اسلما او اسلائی اقلا دامل فل فا ان اللہ یتوب علیهم پس بیشکا اللہ تعالی مهربانی کئی پدبان دی ان الله غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی ډیر بخښونکی مهربان دی الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض نو د دې تعلق یاد د اړوند آیت سره چې والسارق والسارقه فقطعوا ایدیهما او دارن کې انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله سره کدا خلک سرکه صغرا او سرکه کبرا ولي کوي ځکه یقیني کمزوري شي دا خبره ده زين نو دي چې د ځمکې او د اسمانونو لپاره مالک سره زهول کې راځي حالان کې دا خبره هر وخت په ذهن کې یاد ساتل پکاري دا یقین هر وخت په ځل کې ساتل پکاري چې ان الله له ملک السماوات والارض نه به سرکه صغرا کیږي نه به سرکه کبرا کیږي او یاد دې تعلق دې دړوان دې سره چې لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم دا غي سره تعلق دې نصارا سوئی چه مسیح علیہ السلام و سلام خدای دے نانا اللہ جل جلالو آغازات تا چه اغام مالک تا اسمانونو او دزمکی دے او عیسی علیہ السلام او خو مالک تا اسمانونو دزمکی ندے اغسن گا الہ کی دیش علم تعلم آیا معلومن دتاتا ان اللہ بیشک اللہ تعالی چلے لہو ملک السماوات والارض خاص د لپاره پاس چاہی دا اسمانونو دزمکی دا یعذب من یشاء سزاب ورکی آچاتا چکو خیشی ویغفر لمن یشاء بخنبو کی آچاتا چکو خیشی واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ تعالی پاریو سجبانی قادر دے ورپسی تسلی دا رسول پاک علیہ السلام کا نبی علیہ السلام با دو کفارو دو یهودو او دو منافقینو او کوششونو تا قتل جائی با دو کفر دو پارا او دو شرک دو پارا سورة انتیائی محنتو نکول خفا کیده با اللہ تعالیٰ او تا تسلی ورکی چې دا کوششونو سره دغه منډو تړو سره دی ستا د دین هېڅ نقصان نشي کولی خپل ځان تباه کوي او تعلق یې ما قبل سره روان دي يهودو او د نصاراو په اعتبار سره خبره تیر شوې ده. يا ايها الرسول اي پیغمبر السلام لا يحزنك الذين غم جندني كي تالرا آكتان يزارعون في الكفر جدي من لوي بكفر كي من الذين دا آكتاننا قالوا جدي ويردي بجبباني آمنا قالوا جدي ويردي آمنا جمم ايمان دولده بأفواههم بخلو ددوي باني لسانم دي ذاكي رأي سوط ضرورت نسره ذكر بأفواههم بخفر مذكور لك او بی افواههم دا مطابق تے دا قالو سرا قالو بی افواههم آمننا پا جبو باندے اقرار کئے جب ہم ایمان نہ اڑے لیکن حقیقتا مومنان ندی ندا منافقان او ورپسی من الذین هادو دا پا من الذین قالو باندې ور اتس دے نا افادہ دا دی خبری اکلا چی مسارعین فی الکفر پا دکا وقت دوڑا لیوی یو منافقان او بل یہودیان نوی کدا منافقان دی او کو یہود دی دا دی دا غم مسارعات فی الکفر چلے دا دستا دا غم جنوالی او دا خفگان دا پار ذریعو نگل دی دا خبر حضرت ماتو لا یحزن کالذین غمجن او پریشان دینی کی تال را آغا کسان یسارعون فی الکفر چدی کوششون کئی پا کفر کے چکم کسان دی من بیانی دے من الذین دعا کساننا قالو چدی ویلی دی بی افواہیم پخلوق قلوبان دی آمننا او دا خبر ہے جزلن ندا ولم تؤمن قلوبهم او ایمان ندے قبول کرے جزلن ددوئی جزلن ایک کافر دی جبی مسلمانانی دی نو کدا خلق دو کفر در پار کوششو نا چاہی نو تاری غم جننے کی او بل نو دا من اللذین پروان دی اللذین باندی وارتا فمن اللذین باندی وارتا سے ومن اللذین او دا آکسانونا حادو چی یہودیان دی نو تدی دوارو طبقو دا کوششونا دا دیتا غمجن نکی ورپسی سماعون للکذب دا خبر دا مقتدا و طرابا سی هم سماعون للکذب نو دا بدا ما قبل لپارا یو بیان شی پختو متل لے وہی خرد پہ دے گیدر روڑی دا منافقان او دا یہود دا یو شیری منافقان چی دی سید جاسوسان دی او یہود چی دی دا مشران دی بس دی بیو بل سر لگی دلی سمعون للکذب سمعون لقوم آخرین لقوم آخرین نمراد یہود خیبر دی او سمعون للکذب او دا سمعون نمراد دا منافقان دی دا غی چکم جاسوسان دی او اصلا هو یهود لتسمعون مراد يهود بنو قريظة او لقوم اخرين مراد يهود خيبر ندا يهود بنو قريظة جيو ندا دا يهود دا خيبر دا پارا دا خفية جنسائي بي نمبتدا و طرابة سي هم دوی چدي سماعونا سماعونا دیدیر اوریدن کدی لیل کذبی دفار دروغو سماعونا او دیر اوریدون کی دی لقوم آخرین دپارا دخل کو نورو یهود خیبر دی دلیل کذب سمانا سماعونا دی دیر قبل ان کی دی دیر اوریدون کی دی للکذبی دپارا دروغو نو دا کذب نمراد کذب فی الاعتقاد او کذب فی الاعمال چه کم اقاید باطل دی اقاید کاذب دی او کم اعمال کاذب دی نو اغا خکب لی چه دا خپل محرفین مولیان وطا کم غلط اقاید بیانی باطل او غلط اعمال اغا وطا بیانی نو اغا خکب لی اخاوری او د خدای شان د پیغمبر خبره نه وي یو معنا ده او دې معنا امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ مدارک کې معنا کړی ده هم سمعون للکذب اے سمع للکذب اے لیکذب علیکا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي دایتا سفرازی او تا خبره اوري خو د څه ده پاره دا منلو دا پارنا لیل کذبی ایلی یکذبو علی چه دروغ اوی پتابانی دید اصلاح پنیت پانی او ریدو لرازینا دید دید پار رازی چستا خبر واوری پایی که تبدیلیو کی پایی که کمیو کی پایی که اضافو کی او پتابانی دروغ اوی او خلکو که دی بدنام کی نو دید او ریدو او غرغو غایده چه په ظاهر خبره خو اوري خو لیکن د اصلاح په نیت باندې نه د شرارت په نیت باندې چې په خبره کې کمی وکړي اضافه وکړي پتا باندې دروغ وایي نو سمعونا دی اورېدونکي دي للکذب دپاره د دروغو سمعونا او اورېدونکي دي لقوم آخرین دپاره د خلکو نورو لم یأتوکا چې دی نه دي راغلي تا ته مراد تینا یهود تا خیبر دی زکا ار تاکی واقعہ شویوا نداغی حکم بیانولو چدری حکم سرے نداغی پا باقی یهود تا خیبر بنو قریظہ والا سا کسان اغم مقرر کل وید دی مسئلی تپوس تاسو د پیغمبر علیہ السلام نه وکړي هو سره و سره و دا هدایات ورکل وی کچرتا مسئلې ته داسې بیان کړل موږ چې څنګه وو نو خو ټیک ته قبول یې کړي او کچرتا نه اصلي حکم یې ته بیان کړ چې د دین مخالفو وی بیا چې بالکل قبول نه کړي د زنا کیسه شوی وه او زنا د شادی شده کسانو وه نو دا تورات اصلی حکم هغه دا رجم و نو یک رجم والا حکم دا تا بیانه نوی بیا چی گوره قبول نکی او کجر تا دا رجم پا دای بانی بل دا سی آسان غنده حکم دا تا بیانه نوی بیا چی نواق لی او دا رجم دا حکم دا سیو چی پده که دا یهودو چکم مشرانو او اصلافو آئی پکی تبدیلی کرے وا دائے بدل کرے ہو الفوز الکبیر کے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تفصیل ور کرے ادائی پزائے بانے مخ تورون شو او فخر بانے تورون شو دا قسمت سزا دائی مقرر کرے وا نو دا شو سمعونا دی اوریدون کی دی لقوم آخرین دا پارا دا خلق نورو لم یاتو چی دی ندی راغلی تا تا یحرفون الکلمہ او دی اڑی راڑی کلمہ کلرا من بعد معاضعی رسو دا مواضع داغینا داغی اخفل زین ای خود اخفل زین یو طرف تا بل طرف تا کئی داغی اخفل مفہوم ای خود اخفل مفہوم نی اڑی را اڑی نو دا لم یأتو کده او یحرفون الکلم کده نو دا دوال صفات دی دا قوم آخرین لپار دا کار روایت دا یهود دا خیبر دی اور پسی یقولون دم بل صفت دی دا پار دا قوم آخرین نو دا ہدایت تو تم دی بیان کرو یقولون تی وائی ان اوتیتم هادا کچرتا تر پیشتا ستا هادا دا حکم یا مفرق نو ففوزوه پس اونی سی تاسو دیلرا قبولی کئی و این لم تؤتوه او کچرتا تر نکلیشتا ستا دکا حکم نو فحضرو نو پس یرو کئی تاسو فحضرو عن قبولی یرو کئی دا قبولیت دا غینا چی بیگو تسلیم نکئی ذکر زمان دا اصلافو نبا اعتماد کچد شو مددات خائنہ اصلاف انہوں کو اعتماد کچھ دول پکاری ہاں آغا اصلاف کہ آغا اللہ والا خلقی آغا علم والا خلقی تقوی والا خلقی ادا غی اعتماد برقرار فصل پکاری ورپسی پمیت کی ادخال الہی ومن یرد اللہ فتنتہو آسوک چوواری اللہ تعالی فتنتہو دو ازلال داغو فتنتہو زلالتہو دو گمراہی داغو نو فلن تملک له نو فسهر گز اختیار نلری داغه دا پارا من الله د جانب د الله تعالی ناشی ان د سشی شیئا من الهدایه د سشی د هدایت د چا متعلق د خدای اراده ای دای چې به گمراهی ناغه ته اسو هدایت نشي ورکولې اولئک الذین دعا کسان دی لم یرد اللہ چی ارادن لکڑی اللہ تعالی ان یطہر قلوبهم چی پاکی ذلن دوی لرا من الکفر والنفاقی دو کفر او دو نفاقنا نچی خدای دو دی ذلن پاکول نگواری دو بلی سوک پاکولیش لهم فی الدنیا خزیون دو دی دو پارا پا دنیا کی رسوائی دا ولهم في الاخره عذاب عظيم ذي الدار فاخرتي عذاب لويده نذدي جملنا دام سلام معلوم اشوا کہ اللہ تعالی ارادہ ذلالتم کئی او اللہ تعالی ارادہ ہدایتم کئی من یرید اللہ فتنته ده اللہ تعالی د ارادے تعلق تشدی او ذلالت سراتی نو دا معتزله او دغه مسله دا د کتاب الله نه خلاف ده چې هغه وایي الله تعالی اراده د خیر کوي اراده د شر نه کوي اراده د هدایت کوي او اراده د ضلالت نه کوي سماعون للكذب دی ډیر اورېدونکي دي د پاره د دروغو اتکالون لسوختی او دی ډیر خوړون کی دی د حرامو دا سماعونه د اړوان دی سماعونه نه بدل لی غوږ دی د دروغو د پاره دروغو ته غوږ دی عقایدو باطلو ته غوږ دی اعمال باطلو ته غوږ دی نو هغه زده کوي هغه عمل کې راولي ایا سماعونه للکذب دی غوږ دی خو للکذب لیکذبو علیکا کتاب باندې دروغ وایي د تحریف د پاره د دروغ د پاره او عملا انتبادی حد کالون لسوخ ډیر خوړون کی دی د پاره د حرام ټولې دندې د حرام روان دي په سود باندې په رشوت باندې په تحریف د کتاب الله باندې کمائی فَإِن جَاءُوكَ فَاسْتَكْبَرْتَ دَيْرَ الْأَلْتَاثَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ نَفْسَ فَسَلُوكَ فَمَنْ يَذُوقُ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ يَا إِرَاضُكَ دُدُيْنَا كَتَ اخْتِيَارَ حَاصِل لَيْ دَيْ پزور باندې پتا فیصله نشي کوله وَإِن تُعْرِضْ عَلَيْهِمْ أَوْ كَثَرْتَ تَمَخْ أُغْرِزَ دُدُيْنَا فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا دَيْزَرَنَ شِ رَسُولَ تَاكَ دَيْسْكَ حضور باندھے دی پتہ سے اثر نہیں چھکولے وَإِن حَكَمْتَ أَوْ كَثَرْتَ فَيْصَلَكَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ نَفْسَ فَيْصَلُكَ قَمِيَز دُدُيْكِ بِالْقِسْطِ فَإِنْصَافَ بَانِي ان الله يحب المقتدين بذلك الله تعالى وخي انصاف يعني لرا وكيف يحكمونك دي بسرنگي فیصل كن تسلیمي تالرا دا خود اي اصل محض درامي دا پار روڑ دا فیصلہ دا فیصلہ دا پقفل کتاب بانی سو تورات تے پاغی نشی کولے وكيف يحكمونك دي بسرنگي فیصل كيف تابانی يحكمونك يجعلونك حكما غرزي بتارل ثالث او فیصلہ کن دا دئی نڑی ربعی دا حالانکہ تورات او سخش کرے فائے کہ دو خدای حکم موجود دے نو دا دئی چی فیصلہ تا سخرا اوڑی دا نو دا دئی احکات حق پارنا دا دئی امتصال دا امر کو طور باندینا دو خدای دو حکم نا دا تفتیدو دا پارے راوڑی دا نو کہ ادکا حکم متددی جانا ملاو شو نو سرنگی چی پا تورات پی سر نکل نستا حکم ام نمن دا خدای دا منولو دا پارنی را گلی دا خدای دا تیخ دا پار را گلی اللہ تعالیٰ تا خدا طول نفسیات معلوم نکل وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ دَيْبَ سَرَنْگِ فَيْسَلَكُنْ تَسْلِمَيْ تَالَرَا وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ فَنِزْدُ دَيْبَانْدِ تَوْرَاتِ فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ فَاِكِ مَوْجُودِ حُکْمْ دَلَّا تَالَا حکم بالقصاص حکم بالرجم و الى ما ذلك ثم يتولون من بعد ذلك يا ديمه درزير سود دينا وما اولئك او ندي داخل بالمؤمنين ايمان درن في حقيقتا نا دای دی ایمان اراده کرے او نا دای پخپل کتاب باندې ایمان کرے